الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے, اصول ثواب کے لیے, علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. اور خصوصیت کے ساتھ آج کا یہ مدنی مذاکرہ یوم آزادی کے سلسلے میں ہے, تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی نیت بھی کر لیں اور وقت مناسب پر انشاءاللہ عز و جل ذکر و اذکار, درود و سلام بھی پڑھے جائیں گے, نوافل بھی ادا کیے جائیں گے. تو یوں آج کا یہ مدنی مذاکرہ رب کی نعمتوں کے شکرانے میں بھی کیا جا رہا ہے, تو انشاءاللہ خوب رب کی نعمتوں کا بیان ہوگا, شکر ادا کیا جائے گا. اور انشاءاللہ عز و جل قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم زیارت کریں گے انشاءاللہ, اور ان کے مدنی پھولوں سے بھی اپنے دلوں کے مدنی گلدستے کو سجائیں گے. اور دعوت اسلامی کا یہ ایک خاصہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے. یعنی سمجھنے کہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر کسی کے انتقال تک کے معاملات یہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں سیکھنا نصیب ہوتے ہیں. تو وہ بہت خوش نصیب ہیں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو جنہوں نے اپنایا ہے اور اجتماعات میں آتے ہیں, مدنی مذاکرہ پابندی سے دیکھتے ہیں اور گھر میں بھی باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے. جی ہاں, جب مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ یہ اہتمام ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ان قریب جب ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آئے گا تو 10 دن الحمدللہ روزانہ ہی مدنی مذاکروں کی بہاریں ہوں گی. تو علم دین سیکھنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے, اور ظاہر ہے جب علم ہوتا ہے تو عمل کی طرف رغبت بڑھتی ہے, اور جب عمل ہو تو کاش کہ پھر دوسروں کو سکھانے کا جذبہ نصیب ہو جائے. تو یوں چراغ سے چراغ جلتے ہیں, اور اللہ توفیق دے, بلکہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں علم دین حاصل کرنے, عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ اس ٹائم پہ بہت خوش نصیب ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, دوسروں کو سکھاتے ہیں. تو امیر علیہ سنت کا یہ پیغام لے کر جو آج دعوت اسلامی کے مبلغین دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں, تو یہی جذبہ لے کر ہی نکلے نا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آخر تک مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا انشاءاللہ, اور جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ان کے نصیب یوں اور چمکیں گے انشاءاللہ, اس کا بھی اعلان ہوگا کہ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت ہو جائے گی. تو یوں امیر اہل سنت کا بہت زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے, ان کے ملفوظات سننے کی سعادتیں ملتی ہیں, خوش نصیب عاشقان رسول سحری کرتے ہیں. جی ہاں, روزے رکھنے کا یہ فیضان مدینہ میں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کل 14 اگست پاکستان ملنے کے شکرانے میں روزے رکھیں گے انشاءاللہ. تو یوں جو باب المدینہ میں مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں تو ان کو مشورہ دوں گا کہ آ جائیں فیضان مدینہ آ جائیں اور یہاں رات گزاریں انشاءاللہ. کل چھٹی ہے ویسے بھی, اور وہ مدنی قافلے کے عاشقان رسول جو مختلف مقامات پر جمع ہو کر سن رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں بھی قبول فرمائیں۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہمسائے کی بکری، یعنی پڑوسی کی بکری، گھر میں داخل ہو گئی۔ جب اس نے روٹی اٹھائی تو میں اس کی طرف گئی اور روٹی کو اس کے جبڑے سے کھینچ لیا۔ یہ دیکھ کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے اس کو تکلیف دینا امان نہ دے گا، کیونکہ یہ بھی ہمسائے کو تکلیف دینے سے کچھ کم نہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں یہ دین اسلام عطا فرمایا، تو دین اسلام اپنے ماننے والوں اور اپنے جو اس کے جو اس پر ایمان لائے ان کو جو تربیت دیتا ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اگر ہمارا پڑوسی کسی آزمائش میں مبتلا ہو، مثلا اس کا بچہ گم ہو جائے، اس کے فوتگی یا ڈکیتی ہو جائے، مکان یا چھت گر جائے، آگ لگ جائے، یا وہ لائٹ، پانی، بیماری، روزگار، گھریلو ناچاکی یا جھوٹے مقدمے جیسے مسائل سے دوچار ہو، تو ہمیں فوراً اپنی طاقت کے مطابق اس کی حاجت روائی کرتے ہوئے اسے مسائل کے دلدل سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایسا بہترین عمل ہے کہ جس کی تعلیم خود ہمارا رب کریم عز و جل ہمیں ارشاد فرماتا ہے۔ اور چونکہ فرد سے معاشرے کی ایک اصلاح ہوتی ہے، ایک شخص جب اچھا بنتا ہے تو اس کے اس اچھے بننے کا اثر اس کے گھر میں پڑتا ہے، اور جب اس کا گھر اچھا ہوتا ہے تو اس کے اچھے گھر کی برکت اس کے محلے پہ پڑتی ہے، اس کا محلہ اچھا ہوتا ہے تو اس کی برکت اس کے شہر پہ پڑتی ہے، اس کا شہر اچھا ہوتا ہے تو اس کی برکت اس کے ملک پر پڑتی ہے، اور اگر ملک اچھا ہو تو دنیا میں اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو آج وطن عزیز ملنے کے شکرانے میں آج ہم مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، تو ظاہر ہے اگر ہم میں سے ہر فرد اپنے پڑوسی کے بارے میں اللہ سے ڈرے اور جو دین اسلام نے ہمیں تربیت دی اس کے مطابق عمل کرے، تو ظاہر ہے جب ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوگا، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، ایک دوسرے کا ناحق مال نہیں کھائے گا، حق تلف ہی نہیں کرے گا، اور خیال رکھے گا، جیسے ابھی بتایا کہ اگر بچہ گم ہو گیا، ظاہر ہے جس کے گھر میں بچہ گم ہوتا ہے تو اس کی کیفیت وہ گھر والے زیادہ جانتے ہیں، کیسی بے چینی بے اطمینانی ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ جن کو ایسے پڑوسی بھی ملتے ہیں کہ جو ان کے اس دکھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آگ لگ جاتی ہے، ڈکیتی ہو جاتی ہے، کسی قسم کا نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی، اچھا پڑوس ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس وقت ان پڑوسیوں کا آ کر دل جوئی کرنا، ایک دوسرے کی یوں خبر گیری رکھنا، اگر کوئی پانی، لائٹ، بیماری، گھریلو ناچا کی کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، آپ دیکھیں کئی ایسے محلے ہوں گے جہاں یہ محبتیں جب مردوں میں ہوتی ہیں نا تو ڈیفینیٹلی یہی محبتیں ان کی عورتوں میں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو، مرد مرد کے سامنے مٹھیاں بھیج کر کھڑا ہوا ہو، تو ظاہر ہے پھر اس کے جانے کے بعد عورتیں آپس میں چلاتی ہیں، ایک دوسرے سے لڑتی ہیں، یہی حال بچوں کا ہوتا ہے کہ بچے بھی ایک دوسرے سے فائٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو وہ پھر امیر علیہ السنت نے ایک جملہ لکھا تھا، کہیں پڑھا تھا کہ درندوں کا جنگل مطلب پیش کرتا ہے وہ ماحول، اور اگر محبت پیار ہو جو اسلام چاہتا ہے تو وہ اس کا حسن ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ چنانچہ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندھی غلام سے، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی مارنے والا۔ اس آیت مقدسہ کے تحت تفسیر احمدیہ میں ہے کہ قریب سے ہمسائے سے مراد وہ ہے جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا ہو، اور دور کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جو محلے دار تو ہو مگر اس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا نہ ہو، یا جو پڑوسی بھی ہو رشتہ دار بھی ہو وہ قریب کا ہمسایا، اور جو صرف پڑوسی ہو رشتہ دار نہ ہو وہ دور کا ہمسایا، یا جو پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی وہ قریب کا ہمسایا، اور جو صرف پڑوسی ہو مسلمان نہ ہو وہ دور کا ہمسایا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ اسلام یہ کتنا پیارا مذہب ہے جو نہ صرف ہمیں والدین رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہے بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے قریبی اور دور کے ہمسایوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے۔ الحمدللہ قرآن کریم کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی کثرت کے ساتھ پڑوسیوں کی اہمیت، ان کے ساتھ حسن سلوک بجا لانے اور ان کے حقوق کی بجاوری کا ذہن دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ جو اپنی زندگی ایسی گزارتا ہے کہ جو دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا تو وہ بڑا خوش نصیب ہے، بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ ورنہ آج کل مطلب بڑا عجیب و غریب حال ہے کہ ہم کسی کا دکھ درد کیا دور کریں گے، ہم تو سراپا یوں سمجھنے ایک طرح سے تکلیف دہ بن جاتے ہیں۔ جیسے مثال پڑوسی کے گھر کے سامنے کچرا ڈال دیتے ہیں، غور کریں اگر واقعی میری ایسی کیفیت ہے، ہمارے گھر کی ایسی کیفیت ہے تو انداز کو بدلیں، معافی تلافی کر لی جائے کہ یار آپ کو تکلیف ہوئی ہے مجھے معاف کر دیجئے گا، انشاءاللہ اس کے دل میں خوشی پیدا ہوگی۔ پھر اس کے دروازے کے پاس شور کرنا، گارے بعد اوقات ہوتا ہے دروازہ کھولو دروازہ کھولو، یا نگران شورا نے مثال دی تھی میری بہت سمجھ میں آئی تھی کہ بعد اوقات رات کے 2:30-3 بجے آپ گھر پر آئے، اب گاڑی چلاتے ہوئے جیسے ہی آپ اپنے گھر کے گیریج یعنی دروازے پر پہنچے، اب آپ زور سے ہارن بجا رہے ہیں، کیوں کہ آپ کا جو اندر کا چوکیدار ہے وہ اٹھ جائے اور آپ کے لیے گیٹ کھولے۔ لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ یہ جو ہارن بجا رہے ہیں آپ اپنے چوکیدار کو جگانے کے لیے، پورا محلہ بھی تو جاگ رہا ہے۔ آپ سوچیں آپ نے اپنے چوکیدار کو جگانے کے لیے زور زور سے جو ہارن بجایا تو کیا دوسرے کے گھروں میں یہ ہارن کی آواز نہیں گئی؟ اب رات کے دو ڈھائی تین بجے, کیونکہ ہر ایک کے گھر کا اپنا ایک اپنا نظام بھی ہوتا ہے, بعض کے جابس ہیں یا بزنس ہے ایسا جو رات بارہ بجے دوپہر بارہ بجے جاتے ہیں, ایک بجے جاتے ہیں, بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آٹھ بجے ان کو آفس جوائن کرنا ہے, ان کو مدرسوں میں جانا ہے, ان کو جامعات میں جانا ہے, ظاہر ہے, اور یہ ایسے ہیں جو عشاء پڑھ کے سوئیں تاکہ تہجد میں اٹھیں گے, فجر میں اٹھیں گے. اب آپ نے دو بجے جا کر جو زور زور سے ہارن بجایا یا اپنے دروازے کو زور زور سے پیٹا تو ظاہر ہے اس کی تکلیف تو پہنچی نا دوسرے کو. پھر بچوں کا بالخصوص سونے کے اوقات میں شور کرنا, یا بعض اوقات گھر میں گئے اور گھر میں گئے بھائی کو فروٹ لے کر گئے, اب وہ گھر والوں کو کہا کہ اس کا جوس بنایا جائے, اب وہ برف جو ہے وہ کوٹی جا رہی ہے, تو وہ جو برف توڑی جا رہی ہے تو آپ سوچیں کہ آپ کے گھر کے نیچے بھی کوئی رہتا ہے؟ تو اگر وہ رہتا ہے اور رات کا ٹائم کیا ہوا ذرا یہ بھی دیکھ لیں. آپ کہیں گے میں ابھی تو گھر میں داخل ہوا ہوں, تو ٹھیک ہے آپ بارہ ایک بجے گھر میں آتے ہیں, لیکن کوئی ایسا بھی تو جو آٹھ بجے گھر آ کر نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر نو ساڑھے نو بجے سونے کا ان کا جدول ہے. تو یہ جو شور ہے کیا اس سے میرے پڑوسیوں کو تکلیف ہے؟ وقت بے وقت کیل وغیرہ ٹھوکنا ڈرل مشین لے کر کہ میں اپنے بھائی کے گھر سے ڈرل لے کر آیا ہوں آج ہی مجھے سوراخ کرنے سارے, تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کسی ایسے محلے میں یا بلڈنگ میں رہتے تو کہیں اس سے پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں ہے. پھر اسی طرح گھر میں جھانکنا, استغفر اللہ, یہ تو باقاعدہ اس پر امیر علیہ سنت نے مدنی انعام میں شامل کیا ہے کہ آپ غور کریں کہ اس طرح سے اگر اپنی, بلکہ مجھے بڑی پیاری بات لگی کہ ایک رسالہ بھی ہے اس زمن میں امیر علیہ سنت کی سیرت پر لکھا گیا, بڑا خوبصورت رسالہ ہے. اس رسالے میں امیر علیہ سنت کے حوالے سے ایک بڑی پیاری اور ایسی انوکھی بات جو شاید آپ نے شاید پڑھی بھی نہیں ہوگی کہیں. جی ہاں, ایسا ماشاءاللہ اس میں امیر علیہ سنت کا یہ خوبصورت انداز میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اس میں امیر علیہ سنت نے کس طرح سے اپنی احتیاط فرمائی کہ امیر علیہ سنت نے اپنی جو گھر ہے اس گھر کے جو کھڑکی ہے اس سے پہلے ایک لائن کھینچی ہے, اور اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ حما ہے, یعنی گویا آپ نے اپنے گھر میں یہ احتیاطی تدبیر اختیار کی. ایک بار امیر علیہ سنت ایک اسلام بھائی سے ترغیباً ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے کمرے میں آگے اور پیچھے دیوار سے پہلے حما قائم کر لی ہے. پھر حما کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دراصل بادشاہوں کی زمین کے گرد ایک حد قائم کی جاتی ہے تاکہ جانور وغیرہ بادشاہ کے باغ یا زمین سے دور رہیں, اور وہ جگہ جانوروں کے نقصان سے پہنچنا, جانوروں کے نقصان پہنچانے سے محفوظ رہے. تو اس حد یعنی باؤنڈری لائن کو حما کہتے ہیں. تو امیر علیہ السلام فرماتے کہ میں نے اپنے کمرے کے دیوار کی کھڑکیوں سے پہلے ایک حد قائم کر لی ہے کہ اس سے آگے نہیں جاؤں گا تاکہ کھڑکی سے دور رہ کر تحفظ حاصل رہے, ورنہ کھڑکی سے باہر نظر ڈالنے کی صورت میں کسی عورت یا امرت پر نظر پڑ سکتی ہے, اس لیے میں نے اپنے لیے یوں حما مقرر کر لی ہے. تو جس کے دل میں خوف خدا ہوگا تو وہی یہ انداز اختیار کرے گا نا, اور معاذ اللہ اس طرح کی بے باکی کا جو معاملہ ہے یہ معاشرے میں بہت عام ہے. دوسرے کے گھروں میں جھانکنا یہ تو معاذ اللہ کوئی اس کو یوں سمجھے کہ عیب ہی نہیں سمجھا جاتا, جبکہ بعض حوالوں سے تو گناہ بھی ہو جائے گا. ظاہر ہے اگر ان کے گھر کی عورتیں ہیں وہاں پر اور وہ مثال پردہ, ظاہر ہے گھر میں ہر کوئی اتنا پردہ نہیں کرتا ہے, لیکن ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھروں پر بھی اس انداز کے پردے ڈلے ہوئے ہوں کہ بے پردگی نہ ہو. اور پھر اگر ہمارا گھر کہیں ایسی صورت میں جہاں سامنے والے پردہ نہیں کرتے تو خود ہمیں پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر ایک اور بات کہ ایک ہی بلڈنگ میں رہنے کی صورت میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے زور زور سے پاؤں چٹکانا یہ بھی تکلیف کا سبب ہے. تو ہم غور کریں کہ اگر اس انداز کو ہم نے اختیار کیا تو جس کو تکلیف پہنچے اس کو معافی بھی مانگنی پڑے گی. اونچی آواز سے ٹیپ ریکارڈر یا ڈیک وغیرہ بجانا, چاہے ناتے ہی کیوں نہ چلائیں، اس کی آواز اپنے تک محدود رکھیں، اور یہ معاملہ بھی کچھ کم تکلیف دہ نہیں ہوتا ہے. یعنی کبھی کسی کی نیند اگر نہ آ رہی ہو اور برابر گھر سے یا پڑوس سے یا کہیں سے بھی ایسی آواز آ رہی ہو تو واقعی اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ کسی کی نیند میں کتنا خلل ڈالتی ہے. تو اب ہم غور کریں اور سوچیں کہ اگر ان عادتوں کو میں چھوڑتا ہوں تو میرے چھوڑنے سے میرے محلے کو فرق پڑے گا کہ نہیں؟ پڑے گا نا. تو اگر یوں سب سوچتے جائیں، دیکھیں سب سوچتے جائیں، ہوتا یہی ہے، کرے گا کون؟ کیونکہ اس معاملے میں مطلب اپنا ذہن نہیں بناتے یار میری وجہ سے تکلیف ہے. نگران شورا نے فرمایا نا کہ یہ ہر کوئی اس بات کا مطلب شکوا کرتا ہے کہ یار کچرا بہت ہے، کچرا بہت ہے، کچرا بہت ہے. تو کوئی ٹانگ مار کر کوئی ایک کاغذ کوئی ایسی کوئی چیز مطلب سائڈ میں بھی تو کر دینا. تو ہم بھی تو پہل تو کریں بھائی، ہماری پوری بلڈنگ میں بہت کچرا ہے، لوگ کچرا پھینکتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں. چلو بھائی آج سے طے کرنے ہمارے گھر سے کچرا نہیں پھینکے گا، ہمارے گھر سے پانی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بہایا جائے گا جس سے بلڈنگ والوں کو فرق پڑے گا، ہمارے گھر سے اس طرح سے کچرے کا ڈبا باہر یوں تھیلی نہیں پھینکی جائے گی کہ جس سے ہمارے محلے میں گندگی بڑھے. کئی ایسے گھر ہوتے ہیں، محلے ہوتے ہیں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ رات کے وقت بڑی احتیاط سے گزرنا. کیوں بھائی؟ کسی وقت بھی تھیلی آ کے گر سکتی ہے. پورے دن کا کچرا جمع کیا، شاپر میں ڈالا، اور جناب کون چوتھے پانچے مالے سے جو ہے وہ اٹھائے گا؟ ہم تو اوپر سے ہی پھینک دیتے ہیں. آپ دیکھیں پھینکتے ہیں، کوئی بیچارہ شادی میں جا رہا ہے، اب اس کے کپڑے آلودہ ہو گئے، کچرا گر گیا، کوئی ایمرجنسی میں جا رہا ہے، تو خود اپنی ذات پر کہ کبھی اگر میرے اوپر اگر یہ اس طرح کرتا ہے تو کیا میری کیا کیفیت ہوگی. اسی طرح جو پان کی پی کے پھینکتے ہیں، جو پان گٹکے کھاتے ہیں، آپ سوچیں غور کریں، کبھی کسی نے اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں تھوکا ہے؟ کسی نے اپنے گھر میں ہی تھوکا ہے؟ وہاں تو پورا ہمارا سسٹم نافذ ہے. امی کا روب ہے، بچوں کی امی کا روب ہے، بہنوں کا روب ہے کہ نہیں خبردار گھر میں کچھ نہیں، صابن جگہ پہ رکھو، تولیہ جگہ پہ رکھو. تو یہ سارے اصول اگر ہم گھر میں اپناتے تو باہر کیا ہو جاتا ہے ہمیں کہ جیسے ہی باہر نکلے فوراً پھر کر کے اپنی سیڑھیوں پر ہی ہم نے مطلب اس کو نواز دیا، اور اپنے وہ سارا جو ماحول ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. تو بڑی پیاری بات تربیت کے طور پہ فرمائی تھی، مجھے یاد ہے دو تین سال پہلے نگران شورا کا ایک مدنی مکالمہ تھا، تو اس میں نیت کرائی تھی کہ ارے آپ تو نیت کر لو بھائی، کوئی چیز کھائی، کوئی چیز بھی کھائی، اب کچرا پھینک رہے ہیں. اب ہم سب کہتے ہیں کہ کچرا بہت ہے، یار آپ خود نیت کر لو بھائی کہ میں کچرا نہیں پھینکوں گا، مجھے کوئی کاغذ بھی اگر کہیں ڈالنا ہوگا نا میں ڈسٹ بن میں ڈالوں گا، اپنی جیب میں رکھ لوں گا. یعنی فروٹ کھاتے ہیں، بسوں میں سفر ہوتا ہے، آپ خود سوچیں اس بس کا حال کیا ہوتا ہے جو بس 12-14 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچتی ہے. کبھی غور کیا؟ اپنی ٹرین کا ڈبا جس میں آپ نے سفر کیا 20 گھنٹے، ذرا اس ٹرین کے ڈبے پر کبھی نظر کریں جاتے جاتے، اس کا حال کیا کیا ہے؟ بڑا عجیب و غریب حال ہے. یعنی واقعی اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اس اچھا نہ لگنے میں میرا کیا کردار تھا؟ بھائی 100 چیزیں بکھری ہیں تو 2 تو میں نے بھی تو پھینکی ہیں نا، اگر میں 2 نہ پھینکوں تو 98 ہو گئے. چلو بھائی اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، 2 وہ بھی نہیں پھینکا گا 96 ہو گئے. چلو بھائی گھر والوں کو اور سمجھاؤ، 5-6 اور کم ہو جائیں گی تو میرے گھر کی طرف سے اب ان 100 چیزوں میں سے 10 چیزیں نہیں پھینکی جائیں گی تو 90 تو ہو گئے نا بھائی. اب یہی 10 افراد اگر کوشش کر کے کسی اور فیملی کو تیار کریں، 80 ہو گئے، 70 ہو گئے، ایک وقت آتا ہے کہ محلہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان چیزوں کا اگرچہ تصور جو ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، تکلیف جو دینے کا جو معاملہ ہے اس کو مطلب اگنور کیا جا رہا ہے، اس کو نہیں سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اس مسئلے سے بھی کوئی تکلیف کے معاملہ بھی یہ کوئی جواب دے ہیں ہم اس کے. تو یاد رکھیے حضرت علامہ علی قاری سبحان اللہ، امیر علیہ سنت کی زیارت مرحبا، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں مدنی پھولوں کا سلسلہ ہوگا، امیر علیہ سنت سے سوالات کیے جائیں گے، امیر علیہ سنت کے جوابات بھی ہوں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ حسن رضا ابن علی ماشاءاللہ مرحبا. حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی نے نقل کرتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا تم جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اگر وہ تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد کرو، قرض مانگے تو قرض دو، محتاج ہو تو اسے کچھ دو، بیمار ہو تو عیادت کرو، مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اس سے کوئی خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، بلا اجازت اس کے مکان سے اونچا مکان بنا کر اس کی ہوا نہ روک دو، اگر تم پھل خریدو تو تحفتاً اسے بھی دو، اگر ایسا نہ کرو تو پھر پوشیدہ طور پر لاؤ اور تمہارے بچے انہیں لے کر باہر نہ نکلیں کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج پہنچے گا، اپنی ہانڈی کے دھوئیں سے تکلیف نہ پہنچاؤ مگر یہ کہ اسے بھی کچھ نہ کچھ بھجوا دو۔ کیا تم جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق وہی شخص ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ عز و جل رحم فرمائے۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق دے، جو بھی ہم پر حق کسی کا نکلتا ہے اے اللہ احسن طور پر ہمیں ادا کرنے کی توفیق ادا فرما۔ حدیث پاک میں پڑوسیوں سے خیر خواہی کرنے کی ترغیب آئی ہے، چنانچہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر جب شوربہ پکاؤ تو اس کا پانی زیادہ کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی نے لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ معمولی سالن بھی پڑوسیوں کو بھیجتا رہنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شوربہ فرمایا، گوشت کا ہو یا کسی اور چیز کا۔ دوسرے یہ کہ ہر پڑوسیوں کو ہدیہ دینا چاہیے، قریب ہو یا دور، اگرچہ قریب کا حق زیادہ ہے۔ تیسرا یہ کہ ہمیشہ لذت پر الفت اور محبت کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ جب شوربے میں فقط پانی پڑے گا تو مزہ کم ہو جائے گا، لیکن اس کے ذریعے پڑوسیوں سے تعلقات زیادہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ما آہا فرمائے، یعنی صرف پانی ہی بڑھا دو، اگرچہ گھی اور مسالہ نہ بڑھا سکو۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی تحت نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث میں فقراء اور پڑوسیوں پر وسعت کرنے کی خاطر کھانے کا شوربہ بڑھا لینے کا استحباب موجود ہے۔ شوربے میں گوشت والی قوت موجود ہوتی ہے، کیونکہ شوربے میں گوشت کو جوش دینے سے اس کی خاصیت شوربے میں آ جاتی ہے۔ تو اس حدیث میں پکے ہوئے گوشت کے بھنے ہوئے گوشت سے افضل ہونے کا بھی ثبوت موجود ہے کہ پکا ہونے کی صورت میں سب کو فائدہ دے گا، کیونکہ گھر والے اور پڑوسی سب کھا سکیں گے۔ پھر یہ کہ اس میں سرید بھی بنائی جا سکے گی جو سب سے افضل کھانا ہے۔ مزید اس حدیث میں پڑوسی پر احسان کرنے اور اپنے کھانے میں سے کچھ پڑوسیوں کے لیے الگ کرنے کا بھی استحباب موجود ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ذرا غور کریں اور سوچیں کہ ہم اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا نقصان۔ تو اگر فائدہ نہیں پہنچاتے اور نقصان پہنچانے کی، تکلیف دینے کی عادت ہے تو اس کو، عادت کو نکالنا چاہیے، نکالنا چاہیے کہ مسلمان کو جو تربیت ملتی ہے مذہب اسلام، تو یاد رکھیے کہ ہمارا پیارا مذہب اسلام ہر مسلمان کی جان مال عزت کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آج 14 اگست ہے تو اس کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ نے یہ کارڈ بھی جاری کیا ہے جس پہ نعرہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، کون ہمارا رہنما۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تو مفتی صاحب، مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت نہ لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعائیہ کلام بھی پڑھا جا رہا ہے، امیر علیہ سنت کی آمد ہو رہی ہے، ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مت فرما مرحبا Thank you. دل سے جنت بھی بینا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, ہم آپ کو مختلف مدنی گلدستے دکھاتے ہیں. جشن آزادی کا موقع ہے اور اس موقع پر ہم آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جس میں ہمارے سنت کے پوتے بھی ہیں, ایک مقام پہ رکن شورا بھی ہیں اور کلام بھی ہے. آئیے آپ کو ایک مشترکہ دلچسپ مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے, اس میں دعائیہ کا کلام بھی ہے. وطن کو آزادی مبارک. پاکستان, پاکستان, پاکستان. آپ مسکرا رہے ہیں؟ سر مجھ سے انہوں نے پوچھا نہیں تھا. اچھا نمائندگی کر دی, چلو میں اوکے کر دیتا ہوں. تو پہلے انہوں نے بولا اب اوکے کرنا. اب وہ سن کے مسکرا رہے ہوں گے شاید کہ یہ کیا ہو گیا. اصل ہمارے یہاں یہ ہے عرف ہے اس کا, میری طرف سے, میری تنظیم کی طرف سے, میری تحریک کی طرف سے اور میری برادری کی طرف سے آپ کو مبارک ہو. ہم سب آپ کے غم میں شریک ہیں. حالانکہ بھی ڈٹ کے کھا کر نکلا تھا, سمجھے, کہہ کے مار کے ہنسا تھا کچھ ابھی, اور اب ایک دم سیریس ہو کر ہم سب آپ کے غم میں شریک ہیں, ساری قوم آپ کے غم میں شریک ہے. یہ ہے بس الفاظ, لیکن یہ کہ ہے قابل غور کہ جب کسی نے کہا نہ ہو پھر اس کی طرف سے کہہ دینا کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں, یا آپ کو فلاں کی طرف سے مبارک ہو جب فلاں نے کہا نہ ہو, یہ تھوڑا قابل غور ہے. بظاہر جھوٹ ہو سکتا ہے کہ بات نکل جاتا ہے انسان کے اس سے. آپ تصدیق فرما دیں, جس طرح آپ نے عام طور پر سب کو مبارکباد دی مختلف مدنی گلدستوں میں بھی لائیو میں بھی, اب اگر اس کو حکایت کر رہے ہوں کہ امیر سنت نے مبارکباد دی ہے تو کچھ بچت ہے؟ ہو سکتا ہے یہی تعویل ہو. میں نے مبارکباد دی ہے مجھے یاد نہیں ہے اسے, جیسے جشن ولادت کی تو مبارکباد دیتا ہوں میں, عید میلاد النبی کی, اس کی مبارکباد مجھے یاد نہیں, اب دے دیتا ہوں, دی ہو تو پتا نہیں ہے. ابھی جیسے وہ 14 اگست شروع نہیں ہوئی, ہمارے یہاں 12 بجے شروع ہوگی, یعنی 12 بجے یہ تاریخ تبدیل ہوتی ہے سنے عیسوی, تو بعض وقت ویسے نکل جاتا ہے, تو جب نکل جائے تو شرن کوئی اس پر گرفت نہیں ہے. قصدن بولنا مقصود نہیں ہوتا ورنہ تو سب پھنس جائیں گے. یہ عام طور پہ لوگ بولتے ہیں, ہمارے سارے گاؤں والوں کو سلام, ہمارے سارے شہر والوں کی طرف سے سلام, تو یا تو بس نکل جاتا ہوگا, یا ہو سکتا ہے کہ تعویل ہو کہ اکثریت نے کہا, اکثریت بھی نہیں کہتی نا, یہ 2-4 کہتے ہیں, مطلب سارے گاؤں والوں کی طرف سلام, ہمارے سارے گھر والوں کی طرف سے سلام, تو یہ سارے گھر والے تھوڑی بولتے ہیں کہ ہمارا سلام کہہ دینا, عموماً نہیں بولتے. اب وہ جنہوں نے کہا ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے پوچھ ہی لیا ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں بھول ہی گیا ہوں, مجھے یاد نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں تو اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, زبان سے بھی دوہرا لیں یہی الفاظ زیادہ اچھا ہے جبکہ دل میں نیت موجود ہو. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہے, اس کو حاصل کرنا چاہیے. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا ساخری افطار آپ زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے احتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا سامنے آ گیا احتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کھانے کے لیے احتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی. ثواب کی نیت سے احتکاف کی نیت کریں اور اب کچھ ذکر و درود کر لیں, مثلا 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, اب چاہیں تو کھا پی سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1438 ہجری کے ذی قعدۃ الحرام کی 21 شب ہے 21, جبکہ 21 شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آج عاشقان رسول اس لیے جمع ہے کہ آج 13 اگست بھی ہے اور 13 اگست کا بھی یعنی کہ اب جاری ہے 13 اگست, 12 بجے پوری ہوگی اور 14 اگست کا آغاز ہوگا. نہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کا جشن آزادی منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں, تو ہم نے 13 اگست سے شروع کیا اور 14 اگست تک مناتے رہیں گے انشاءاللہ, اور کل پورا دن بھی مناتے رہیں گے. مدنی چینل تو بنا ہی رہے, کل بھی ہم نے مطلب اسی تعلق سے کئی سوالات لیے تھے, اس پر کافی مدنی پھول حاصل کیے تھے, آج بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے. او بی وین کے ذریعے زنجانی کابینہ جو اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے نظر آ رہے ہیں اسلامی بھائی, ابو بکر روڈ داتا نگر بادامی باغ مرکز الاولیاء لاہور, تو یہ بھی جمع ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عزوجل. انشاءاللہ آج پاکستانی کمپیوٹر بھی انشاءاللہ آپ کو ہم دکھائیں گے انشاءاللہ. 5 سال کا مدنی منا ہوگا اور وہ انشاءاللہ ہمارے سوالات کے جوابات آپ کو دے گا انشاءاللہ. مدنی منی ہے بابا, مدنی منی 5 سال کی مدنی منی بنام پاکستانی کمپیوٹر. دیکھو یہ آ گئی ہے میدان میں اسکرین پر, یہ 2 ہو گئی ہیں, اب اس میں اوریجنل کون سی ہے؟ 3 ہے, نظر 2 آ رہی ہے. دکھائیں ایک اور جو چھوٹی والی. کچھ نعرے لگائیں گے, کچھ سوالات بھی ہے آپ سے کرنا چاہیں گے. تو یہ جو 2 یکساں ہیں تو ان کو بیچ میں بٹا دیجئے تو تھوڑا رونق بڑھ جائے گی. پاکستانی کمپیوٹر کون سی ہاتھ کھڑا کیجئے, بیچ میں آ جائیے. اب پاکستانی کمپیوٹر کو ان دونوں کے بیچ میں بٹھا دیں. جی کمپیوٹر آپ بیچ میں آ جائیے. جی بھائی ماشاء اللہ, تھوڑی اور زینت آ گئی نا مدینہ. تو 3 مدنی منیا ماشاء اللہ, تو یہ انشاءاللہ ابھی بیٹھی ہیں دیکھو ان کو تو خوشی کے ہمارے ساتھ نیند بھی نہیں آئے گی ہم جب بھی موقع دیں ان کو ان کے امی ابو بھی اس بہانے اسکرین سے ہٹیں گے نہیں کہ نہ جانے کب ہماری مدنی منی جو ہے یہ مدنی پھول لٹانا شروع کرے تو کہیں ہم رہ نہ جائیں تو آپ کو رہنا بھی نہیں ہے سارے خاندان کو قبیلے کو اڑوس پڑوس سب کو چوکانا رہنا ہے کہ کب پاکستانی کمپیوٹر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اوپن ہوتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ویسے بھی کل چھٹی ہے نا انشاءاللہ خیر آج تو مدنی منیوں نے مزے سے نیند بھی لی ہوگی دن کو اور تازہ دم ہو کے آئی ہوں گی بارش کے موسم میں اکثر و بیشتر باہر پانی کھڑا ہو جاتا ہے جس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہاں روڈ ہے یا نہیں فوٹ پاتھ ہے یا نہیں ایسے ہی موسم میں ایک شخص روڈ کراس کر رہا ہے اور پھر اچانک انڈر لائن پائپ کے اندر گر جاتا ہے لوگ اسے بچانے کے لیے دوڑتے ہیں مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوسری جانب سے باہر نکل آتا ہے تو پیارے باپا جان میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایسے موسم میں ہمیں چلنے میں روڈ کراس کرنے میں گلی سے گزرتے ہوئے کیا احتیاطیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کر سکیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس میں یہ ہے کہ ایسے پانی میں چلنا نہیں چاہیے اصل تو یہی ہے کہ نعرہ بانس نہ بجے بانسری اپنے کیوں مطلب ایسے موقع پر سیر و تفریح کریں جہاں بڑے بڑے گھڑے ہوتے ہیں اب سب سیر و تفریح نہیں کر رہے ہوتے بیچارے مجبور ہوتے ہیں نہ دکان پر ہیں نوکری پر ہیں بارش آ گئی اب وہ ندی نالے بہ نکلے اور گھر بھی جانا ہے تو یوں بھی ہوتا ہے بعض لوگ ایسے ماشاءاللہ ہوتے ہیں کہ ایسے موقع پہ گھڑے میں بہت بڑا بانس اور اس طرح کی چیز کھڑی کر دیتے ہیں تو اس سے آدمی جو ہے وہ تھوڑا چوکنا ہو جاتا ہے کہ یہاں کچھ ہے بچ کر نکلنا ہے تو یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اگر ثواب کی نیت سے کریں گے تو ثواب بھی ملے گا کہ مسلمانوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں یہ بانس لگا رہا ہوں تو اب اس میں یہ کہ یہ پانی جب بھرا ہوا ہوتا ہے گڑا ہوتا ہے سچی بات ہے کہ نظر تو آتا نہیں ہے اب اس میں حفاظتی تدبیر بندہ کیا کرے یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی گزر رہا ہے وہاں سے اسی پانی کے بہاؤ میں تو اس کے نقشے قدم پر چلے لیکن یہاں بھی ایک خیر خواہی کی کمی ہے کہ یہ بھلے پہلے گرے تاکہ میں بچ جاؤں اگر گرنا ہی ہے تو یہ ایک تھوڑا مطلب ہے کہ فساد اس میں ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے لیکن اب اس کا حل بھی کیا اس کو روک تو نہیں سکتے یہ جاہر ہے یعنی ایک یہ صورت سمجھ میں آئی میرے بیٹے بیٹے کیونکہ یہ اگر سلامت گزر گیا اور اس کے نقشے قدم پر دوسرا جائے گا تو امید ہے کہ یہ بھی سلامتی کے ساتھ پار کر لیں گے گڑا نہیں تھا ورنہ گڑا ہوتا تو پتہ چل جاتا اب یہ جو ہے نا ذمہ داری یہ ہوتی ہے انتظامیہ کی کہ انتظامیہ ایسے مواقع پر جب ایمرجنسی کیمپ وغیرہ یہ لوگ بناتے ہیں تو سڑکوں کا بھی تھوڑا خیال رکھتے ہیں بارش جب بارش کا سیزن آئے تو اس سے پہلے سڑکوں کی صحیح ترکیب بنا لیں یہ گڑے ہوتے ہیں سڑکوں پہ گزرنے والوں کو تو پتہ نہیں چلتا تو اس سے پہلے کم از کم بلکہ یہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی اور یہ عام طور پر دنیا میں ہر جگہ نہیں ہوتی بعض مقامات پر ہوتی ہیں جہاں غفلت زیادہ بڑھتی جاتی ہے تو انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ گڑے پر کروا لے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو کوئی اندر گرے نہیں اس میں اسی طرح گٹر کے ڈھکن بھی ہمارے یہاں چوری ہو جاتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے تو اگر کسی گٹر کا ڈھکن چوری ہو ہی گیا ہے تو کم از کم ایسے موقع پر تو کوئی ڈھکن کا انتظام کر لیا جائے ویسے فوری انتظام کر لیا جائے اور بلکہ ڈھکن کی ترکیب ایسی رکھنا ممکن ہوتا ہے کہ چور اس کو چوری نہیں کرتا مثال کے طور پر اگر لوہے کا ڈھکن رکھیں گے نا تو وہ چوری ہوتا ہے کہ وہ بک جاتا ہے وہ پتھر کا ڈھکن چوری نہیں ہوتا. پتھر کا ڈھکن وہ لے جا کر کرے گا کیا, کہاں بیچے گا, اسے لے گا کوئی. تو اس طرح کی ترکیب جو کرتے کرنے والے سمجھدار جو ہوتے ہیں, تو اس طرح مطلب یہ کہ جہاں تک ہو سکے انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ گڑے وغیرہ پور کر لیں, تاکہ اب صرف جان کا خطرہ نہیں ہوتا نا, چلو زندہ بچ بھی گیا تو ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے, زخمی ہو سکتا ہے. جب بالکل صحیح سلامت نکل آیا تو ذہنی طور پر اس کا توازن خراب ہو سکتا ہے, اس کو ایک دم شوق لگے گا نا, جھٹکا لگے کہ بھائی میں گیا. لیکن یہ کہ بس نکل آتے ہیں بعض اوقات. ایک بار ہم قبرستان جا رہے تھے, جن دنوں قبرستانی میواشا کے قبرستان میں وہ کوئی پل وغیرہ نہیں تھا, برسوں تک اس کا مطالبہ عوام نے کیا, سماجی کارکنوں نے بڑی بھاگ دوڑیں کی, تو پھر کہیں جا کر یہ پل بنا. تو جب پل نہیں بنا تھا اس وقت یہ بات کر رہا ہوں, تو ہم کچھ اسلامی بھائی مل کر, پتہ نہیں دعوت اسلامی بھی بن گئی تھی یا نہیں, ہم یہ وہاں نالا بہ رہا تھا تو قبرستان وہیں سے گزرنا پڑتا تھا, اکثر وہ پانی بھی بہ رہا ہوتا تھا. خیر تو ہم وہ گزرے وہاں سے, تو میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے, اس نے ایک پتھر پر پاؤں رکھا. پتھر پر پاؤں رکھتے ہی وہ کہنے کہ یہ آپ مانے نہیں مانے, نظروں سے بالکل اوجھل ہو گیا, ہو ڈوب گیا بالکل, خلاص نظر ہی نہیں آ رہا. اب وہ ڈوب گیا, نظروں سے اوجھل ہو گیا, یوں یوں کر کے نکل آیا, اسے کچھ بھی نہیں ہوا. یہ بھی ہے, تو وہ بولتے نا خدا رکھے اس کو کون چکھے, محاورہ ہے. تو ابھی جو اسکرین تھا اس وقت تو سوشل میڈیا تھا نہیں, نہ کوئی سی ترقی تھی, اور یہ سب آنن فانن فانن آنن یہ ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے, ورنہ اس کی تصویر اگر بن جاتی مووی تو میں آپ کو دکھا دیتا کہ وہ ہمارے لیے ایک کرشمے سے کم نہیں تھا. حیران ہو گئے ہم لوگ کہ کیسے نکل آیا, تو اللہ کی شان ہے. تو اسی طرح جو ہم کو ابھی تصویر میں بتایا گیا وہ بھی اسی طرح کا کیس ہے کہ یہ بھی بےچارا ڈوب گیا, لوگ بچانے کے لیے بھاگے یا خود کو پھنسانے کے لیے بھاگے, ان کا بھی تو خطرہ ہوتا ہے بھاگنے والوں کا, یہ بھی گئے تو یہ نکل آیا, اس کو اللہ نے بچا لیا, رسمن اس کا وقت پورا نہیں ہوا تھا تو نکل آیا. اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہوگا پانی پریشر سے, پریشر سے پانی یوں اچھلتا ہے, یوں جا رہا ہوتا ہے بندہ جب نہر وغیرہ کسی بھی پانی میں جاتا ہے تو ایک دفعہ دو تین دفعہ اوپر کی طرف آتا ہے وہ. جی عین ممکن, عین ممکن ہے. تو بارہ لے کے ایسے موقع پر مٹھیاں بند کر کے جو بھاگتے ہیں بچانے کے لیے, جذبہ تو صحیح ہے لیکن ہے رسک. زمزم نگر میں دعوت اسلامی کے افائل میں مرحوم عبد القادر, یہ اس وقت کے دعوت اسلامی کے بہترین مبلغ تھے, بہترین مبلغوں میں سے ایک تھے, اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور شب جمعہ اجتماع کے بعد, اجتماع میں انہوں نے بیان موت کا کیا تھا. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا تو فجر کے بعد یہ قریبی کوئی دریا یا نہر ہوگی, نہر تھی دریا تھی کچھ تھا, نہر ہوگی. تو یہ مطلب گرمیوں کا سیزن تھا تو یہ بےچارے ہوا خوری کے لیے فجر کے بعد وہاں سے نکلے ہوں گے کہ چلو کچھ اپنے ورد و وظائف بھی پڑھ لیں گے اور تھوڑا ہوا خوری بھی ہو جائے گی, بلّہ والم جو بھی دیا تو ان کی پتا نہیں ہے مجھے. تو یہ وہاں سے کچھ چار اسلامی بھائی تھے, پانچواں گزرا تھا راہی تھا. تو یہ چار اسلامی بھائی تھے, یہ گزر رہے تھے اور یہ پانی تھوڑا تھوڑا قدموں تک ہوتا نا, تو تھوڑا اب تھے تو بچے ہی نا, ان مانو کر کے کوئی 20 سال کا تھا, کوئی 22 سال کا تھا, تو یہ تھوڑا پانی میں اتر گئے کہ چلو پانی کے مزے لے رہے ہیں. تو اتنے میں وہ حاجی عبد القادر جو تھے یہ گرے, گڑا تھا گڑے میں گرے ڈوبے. اب وہ یہ تین جو تھے یہ باری باری یہ بھی دوڑے بچانے کے لیے, تو جو گیا وہ بھی گڑے میں لاپتا, کوئی راستے میں اور نوجوان گزر رہا تھا وہ دوڑا, ان کو بچایا بےچارہ وہ بھی گیا. تو یوں یہ پانچ شہادتیں ہوئی. جی ہاں, جو ڈوب کر مر جائے نا وہ شہید ہوتا ہے. تو یہ پانچ شہادتیں ہوئی. زمزم نگر میں کوہرام مچ گیا, تو یہاں سے میں بھی گیا تھا جنازے, یہ پانچوں جنازے ایک ساتھ اٹھے, پانچویں کو بھی جو تھا ادھر مسلمانوں کا ملک ہے تو وہ بھی مسلمان ہی تھا, تو ان کو بھی عیسائی بھائیوں نے کہا ہوگا کہ یہ آ رہا ہے تو تمہارے بیٹے کا بھی جنازہ ہو جائے گا, تو یوں وہ بھی راضی ہو گئے. تو یہ پانچ جنازے الحمدللہ میں نے پڑھائے تھے اور وہاں میں پہنچا تھا زمزم نگر. تو یوں یہ ہوا تھا. تو اس لیے بچانے کے لیے, اور یہ آئے دن ہوتا ہے, کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو جوش میں بےچارے بچانے کے لیے دوڑتے ہیں, خود تیرنا نہیں جانتے ہوتے تو یوں خود بھی ڈوب جاتے ہیں. بلکہ یہ بھی ہوتا ہے, میں آپ کو ایک حکمت کا پھول دوں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, تو مجھے بھی کسی نے بتایا تھا کہ عام طور پر بندہ ڈوبنے سے نہیں مرتا, ڈوبنے سے عام طور پر نہیں مرتا, بلکہ یہ مرتا ہے خوف سے. کہ جب یہ ڈوبتا ہے نا تو یہ سمجھتا ہے کہ اب میں گیا, تو ایک دم سے اس کو اتنا خوف بیٹھتا ہے کہ اس کی شریان پھٹ جاتی ہے اور اس سے وہ فوت ہو جاتا ہے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ جو بچانے کے لیے جاتا ہے نا وہ چونکہ تیراک نہیں ہوتا, ماہر بھی نہیں ہوتا کہ بچانا کس طرح چاہیے ڈوبتے کو, تو ڈوبتے کو بچانے کا طریقہ ہے کہ وہ اس کے پاؤں کو پکڑے پیچھے سے, پاؤں کو پکڑ کے گھسیٹ کر اس طرح لے آئے اس کو, مگر یہ وہ کرے گا جو تیراک ہوگا, عام آدمی نہیں کر سکتا. تو اگر یہ انگھڑ ہوگا نا عام آدمی, تو یہ ظاہر ہے جس طرف سے موقع ملا اس کو پکڑے گا یا اس کو یوں لپٹا لے گا کہ میں یوں لے آؤں. اگر یہ لپٹائے گا یا اس کا وہ چونکہ ڈوبنے والا تو ہاتھ مار رہا ہے, تو جیسے ہی اس کے ہاتھ میں یہ بچانے والا آئے گا نا تو یہ اس کو پکڑ کے اس سے لپٹ جائے گا ایک دم. تو کیا اس کے ہاتھ تو ویسے بند جائیں گے جو بچانے والا آیا, یہ اس سے لپٹ جائے گا اور یہ دونوں ڈوب جائیں گے, کیونکہ وہ آزادی نہیں ہے, قیدی ہو گیا. یہ حکمت کا مدنی پھول ہے کہ قدموں سے ڈوبنے والے کو کھینچ کے لے جاتے. جو ماہرین ہوتے ہیں نا, جو بچانے پر مامور ہوتے ہیں, عملہ ہے اس کا نام بھی ہے کچھ یار, ریسکیو ایسا کچھ نام ہے نا, ریسکیو. تو ریسکیو کے مطلب افراد جو ہے نا ایسی جگہوں پر شاید موجود ہوتے ہیں کہ جہاں سے حادثات ہونے کا امکان ہوتا ہے, یا اپنے دفاتر پہ ہوتے ہوں گے, اور اب دفاتر پہ ہوتے ہوں تو فون کرے کون اور آئے کب, یہ موقع کی خاص خاص مواقع پر جن دنوں چھٹیاں ہوتی ہوں گی, اور یہ میرا خیال راؤنڈ لگاتے ہوں گے, تو یہ ماہر ہوتے ہوں گے, تو یہ نکال بھی لاتے ہیں, تو یہ اسی طرح کرتے ہوں گے, ٹانگ پکڑ کے کھینچ کے لے آتے ہوں گے, اللہ بہتر جانے. تو یہ میں نے سنا کسی سے تو میری بھی سمجھ میں آیا کہ یار یہ لپٹ تو جائے گا اور پھر یہ کسی کام کا نہیں رہے گا, بچانے والا خود ہی ڈوب جائے گا. تو اس طرح یہ کئی کئی افراد جو ڈوبتے نا تو شاید ایسا ہوتا ہوگا, اللہ بہتر جانے, اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائش میں نہ ڈالے. بہرحال کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کار کس طرح برے طریقے سے دب گئی, تو کیا جو دب کر فوت ہو جائے ہم اسے شہید کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں, کوئی مسلمان, شہادت مسلمان کے لیے غیر مسلم کے لیے نہیں ہے. تو جو مسلمان کسی دیوار کے ذریعے یا کسی بھی پتھر کے ذریعے یا کوئی اس پہ ایسی سامان کوئی چیز لوہا آ کر گرا جس کے تلے وہ دب کر فوت ہوا, تو وہ شہید ہے. تو یہ جو تصویر میں آپ نے بتایا, اب خدا جانے یہ مووی کہاں کی ہے,

گانے بجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں تھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ لائیو چیٹ کے ذریعے چند سوالات جو ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ بھائی منصور عالم میں کہتے ہیں اگر ہاتھ ٹوٹ گیا ہو تو جس کی وجہ سے وضو اور نماز میں قیام نہیں ہو پاتا، اس حالت میں نماز کیسے پڑھے؟ وضو تو ممکن ہے، ایک ہاتھ سے وضو ممکن ہے، کوئی دوسرا وضو کروا دے یہ بھی ممکن ہے، اور ایک ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے وضو اگر یہ تکلیف سے ہوگا۔ جیسے منہ دھونا ہے تو چلو چلو کر کے بھی آخر وہ دھلی جائے گا منہ، تو ایسی صورت میں جبکہ وضو ممکن ہے پانی پر قدرت ہے تو تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، اور رہا قیام، قیام بھی تو ہو سکتا ہے اس میں، سجدہ نہیں ہو پا رہا تو قیام بھی ساقط ہو جائے گا، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ جبکہ سجدہ نہ ہو پا رہا ہو تو اب جیسے جوان ہے، بوڑھا آدمی ہے، جوان ہے، طاقت، تو اس طرح آپ اپنے بدن کی کیفیت پر ہے کہ اگر اس کے لیے سجدہ ممکن نہیں ہے یا سجدہ کرتا تو سخت درد ہوتا ہے، جس کو دیکھو ہر بات میں لوگ بولتے ہیں کہ سخت بخار آ گیا، بھائی کتنا تھا؟ 100 میں تھوڑا کم تھا، اس کو سخت بخار نہیں کہتے۔ تو یہ کہ ایسا درد ہو کہ جیسے کہ آدمی کی چیخ نکل جائے، یا یہ کہ ناقابل برداشت ہو جائے، سخت درد، تو اگر شدید درد ہے، سجدہ کرنے سے شدید درد ہوتا ہے تو بھی، یعنی کہ وہ قیام جو ہے نا وہ اب نہ کرے تو چل سکے گا، اور اب یہ کہ اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت ہو جائے گی۔ ایسے موقع پر اپنا اجتہاد کرنے کے بجائے دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کرنا چاہیے کہ میری یہ کیفیت ہے میں کیا کروں، ورنہ یہ کہ نفس ہے نا یہ بڑا شریر اور گمراہ مفتی ہے، مفتی نہیں گمراہ مفتی، مفت کا گمراہ مفتی ہے، جو نفس جو ہے نا وہ یہی مسئلہ بتائے گا کہ مجبوری ہے، اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، مجبوری میں سب چلتا ہے، مجبوری میں سب معاف ہے، اس طرح کے وہ فتوے دے گا، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ گناہ میں نہ آ جا پڑے۔ تو واقعی جو مفتی ہے نا، مفتی ہے اسلام عاشقان رسول کا جو مفتی ہے، آپ اس سے رجوع کریں اور اس سے مشورہ کر لیں، میں نے یہ تکلیف ہے میں کیا کروں، وہ جیسا فرمائیں حکم شریعت اس پر عمل کریں۔ مدینہ مدینہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیل سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر جو سوالات ہمیں ملے ہیں، ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کہ میں بہت کوشش کرتی ہوں قرآن کی تلاوت کروں مگر نہیں کر پاتی، نماز پڑھتی ہوں میں کیا کروں؟ نماز میں قرآن تو پڑھتی ہوں گی، ظاہر ہوتا ہے فرض، جو جتنا فرض ہے اتنا فرض ہے، جتنا واجب ہے اتنا واجب ہے. تو اگر یہ پڑھتی ہیں اور ویسے عام تلاوت وہ نہیں کر پاتی تو آخر اس کی وجہ اب وہ خود ہی جانتی ہوں گی کیا وجہ ہے. تو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ ایک وقت میں پورا قرآن پڑھ لیں یا ایک منزل ہی پڑھیں، آپ جتنا پڑھ سکتی ہے. مطلب یہ کہ ایک پارا، چلو آدھا پارا، پاؤ پارا، ون فورتھ، ایک رکو روز کا پڑھ لیں. قرآن کو چھونا عبادت، اس کی زیارت کو دیکھنا عبادت، تو کھول کر ایک ہی آیت پڑھ لیں. تو بھی تلاوت تو ہوئی نا، ایک آیت کی تلاوت کی، تو ایک سے پھر دو، دو سے تین، انشاءاللہ اس طرح بھی ترقی بنے گی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی تلاوت نہ کر سکے؟ تو کوشش کریں. السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے اور تکمیل اللہ کی طرف سے، ہم کوشش کریں، اللہ تعالی ہم کو منزل تک پہنچائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا. نیت صاف، منزل آسان. نفس کا مشورہ خطرناک ہوتا ہے، نفس تو سستی دلاتا ہی دلاتا ہے، یہ گمراہ کن مفتی ہے، یہ غلط مسئلے بتا دے گا اور اس پر، اور گمراہ مفتیوں کے اس میں جھانسے میں گرفتار بہت سارے لوگ ملیں گے جو بات بات پر کہتے ہیں کوئی سختی نہیں ہے، سب معاف ہے، سب چلتا ہے، یہ مولانا لوگوں نے اسلام کو مشکل بنا دیا ہے، نعوذ باللہ، کیا کیا بکواسے کر رہے ہوتے ہیں. یہ گمراہ کن مفتی کے چکر میں پھنسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ایسا کبھی بھی ضرورت نہیں کرنی چاہیے. مسئلہ نہیں معلوم، کفل مدینہ پھر کب لگے گا؟ یا تو کفل مدینہ لگانا فرض ہے ان مانو کر کہ وہ زبان بند ہی رکھنی ہے، بولنا ہی نہیں ہے، جبکہ مسئلہ ہی پتہ نہیں ہے تو اپنی اٹکل سے جواب دینا یہ تو گناہ کا کام ہے. یہ ہمیشہ خیال رکھے، یہ بڑے بوڑھے خاص کر یہ زیادہ بےچارے ان گناہوں کا دھندا کر رہے ہوتے ہیں، یہ دو طرح کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور تو کئی گناہ ہوتے ہیں. اس یہ بڑے بوڑھے میں نے نوٹ کیا کہ یہ دو طرح کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو بات بات پہ مسئلے بتاتے ہیں اور بات بات پہ دوائیں بتاتے ہیں، یہ کر لو، یوں کر لو، یہ دوا کھا لو، وہ دوا کھا لو. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ غیر مفتی کو فتوا دینا حرام ہے، جس طرح اسی طرح غیر طبیب کو، جو طبیب نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، اس کو کسی مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام ہے. یہ دڑا دڑ یہ علاج کر رہے ہوتے ہیں، اور اب اتفاق سے اندھیرے میں تیر لگ جاتا ہے، کسی کو فائدہ ہو گیا تو یہ بس یہ اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ میں نے تو اس فلاں کو بتایا تھا، پوچھو جا کے ٹھیک ہو جاؤ، اب اس کو بتایا، ہو سکتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے. تو ڈاکٹر نے ایک ہی دوا ہر ایک کو نہیں چلتی، ہر ایک کو ایک ہی دوا چلتی ہوتی تو اتنی ساری دواؤں کی اقسام کیوں ایجاد ہوتی؟ تو یہ مطلب نہیں بتانا چاہیے، بالکل نہیں بتانا چاہیے، ڈاکٹر ہی بتائے گا علاج، ہمیں نہیں بتانا چاہیے. ہاں جنرل جو ہم بتاتے ہیں نا، جنرل نسخے جیسے کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں کہ بھائی سر درد کے لیے یہ چیز کھا لی جائے تو فائدہ ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہو تو وہ چیز کھا لی جائے تو فائدہ ہو جاتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، اس میں عرض نہیں ہے. کسی مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام ہے، تم یہ کھا لو، تم یہ ٹیبلٹ لے لو، یہ ہے مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا. اور اگر یہ ڈاکٹر نہیں ہے یہ بتانے والا کہ یہ ٹیبلٹ کھا لو، وہ گولی کھا لو، وہ سیرپ لے لو میڈیکل اسٹور سے، یہ پی لو، یہ حرام ہے کہ یہ مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا ہوا. بابا اس میں یہ بھی ایران میں فرما دیں کہ جیسے گھروں میں بڑی بوڑھیوں کا ایک رویہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، اب اس کو کوئی بیماری ہوگی، کوئی مسئلہ ہو گیا تو اب ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی جب خواہش کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ کیا بات بات پر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہو، یوں کر لو، یہ علاج ہے اس کا، یہ کر لو، تو اس پر برا مانا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کے جا رہے ہیں. یہ ان کے تجربات، جن کو تجربات ہوتے ہیں نا یہ بچے پالنے کے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ بچوں کو کیا کیا دینا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ڈاکٹر کو جا کر پوچھے کہ ہم انگلی کس طرح بچے کی پکڑیں, یہ پکڑیں یا یہ پکڑیں اور اس کو چلنا سکھائیں. سر ہر بات تو جہاں مطلب یعنی کہ تجربات ہوتے ہیں تو یہ تجربات یا ایسے ہلکے پھلکے نسخے, اب جیسے کہ کسی کو قبض لگ گیا تو اب یہ ہلکا پھلکا نسخہ مشہور ہے کہ بھائی اس سب گول آپ اس سب گول لے لیں, تو اس میں تھوڑی حرج ہے. یوں تو بہار شریعت کے چھٹے حصے میں صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ بہترین حکیم تھے اور یہ حکمت پر پہنچ گئے تھے, اعلی حضرت نے بولا کہ میں کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے, تم یہ علاج کرنے والے بہت پڑے, تم یہ علاج کرو امت کا, مسئلے بتاؤ. تو حکیم ہونا ڈاکٹر ہونا یہ بھی فرض کفایہ ہے, فرض کفایہ یہ بھی ہونا چاہیے, لیکن عالم کی اپنی فضیلت جبکہ دوسرے حکیم موجود ہیں, ہزاروں لاکھوں ڈاکٹر حکیم موجود ہیں, تو ہر ایک بولے گا میں ڈاکٹر اور حکیم بن جاؤں, یہ ضروری بھی نہیں ہے. عالم کی اپنی اہمیت ہے. تو یوں مطلب یہ ماہر حکیم تھے, حاذق طبیب تھے. تو انہوں نے بہار شریعت کے چھٹے حصے میں یہ کافی مطلب نسخے لکھے حاجیوں کے لیے کہ یہ چیزیں تم ساتھ رکھو تمہیں کام آئیں گی, دوسروں کو دو گے تو وہ بھی دعائیں دیں گے تم کو. تو وہی بے ضرر چیزیں ہوتی ہیں بعض کہ وہ جو بھی استعمال کرے اس کو نقصان نہیں ہوتا, لیکن بعض چیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم کو بے ضرر لگتی ہیں لیکن وہ نقصان کر جاتی ہیں. مثال کے طور پر شہد ہے, شہد شفا ہے, لیکن یہ دوا کے طور پر ہم تجویز نہیں کر سکتے کسی کو کہ جس کا مزاج وہ صفراوی ہو نا, ایک پت بولتے اس کو, تو یہ ایک انسان کے جسم میں چار خلطیں ہوتی ہیں, اس میں سے ایک خلط ہے, تو جس کا صفراوی مزاج ہوتا ہے اس کو شہد ناموافق ہوتا ہے, اس کو تکلیف ہو جائے گی. اس طرح کھجور کھا لو, بارہ کھجور کھا لو بارہویں شریف کی نسبت سے, اب کسی فرد کو بولا تو اب جو بیچارہ ایک بھی کھجور نہیں کھا سکتا, میں نہیں کھا سکتا, کبھی کھا لیتا ہوں ایک آدھ کھجور, میں زیادہ کھجور کھاؤں تو میرا تجربہ ہے, بلکہ ایک کھجور اگر مسلسل چند روز تک کھاؤں نا منہ میں چھالے, گلے میں خراش, نزلہ گلے میں, بس پھر مدنی مذاکرہ سنبھال لینا, کھجوریں کھلانی ہے تو مجھے نہیں چلتی. تو اب یہ کھجور کتنا بے ضرر پھلے, لیکن اب مجھے ہی نہیں چلتا تو ذرا اور بھی دنیا میں کوئی ایک ہی تو نہیں ہونا, میں بہت سارے ہوں گے جن کو نہیں چلتا ہوگا. مدینہ شریف مکہ شریف کے کسی میڈیکل اسٹور والے صاحب کا تعلق ہو نا تو آپ ان کو پوچھنا کہ حاجیوں کی کثرت ہوتی ہے رمضان شریف میں, معاف کیجئے معتمری عمرہ کرنے والوں میں, اور وہاں طرح طرح کی کھجوریں رمضان شریف میں اعتکاف وہ افطار میں پیش کی جاتی ہیں, اور پھر مال مفت دلے دیش, ذرا بے رحمی تو نہیں ہے جی, ہے تو حلال, تو بندے کھاتے ہیں. تو یہ میڈیکل اسٹور والے جو قرب و جوار میں ہو نا مسجد کریم ان کے, ان سے کوئی جا کر پوچھے کہ ان دنوں یہ چھالے کے ٹیوب تمہارے کتنے بکتے ہیں, منہ میں چھالے کے ٹیوب تو شاید وہ بتائے گا کہ آج کل مطلب رمضان میں اس کا سیزن ہوتا ہے ہمارے یہاں اس ٹیوب کا, تو یہ رمضان شریف میں چھالے کیوں پڑتے ہیں, تو پتا چلا کہ کھجور شریف کی تجلی ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا, اس کو پتا نہیں ہوتا سارا سال تو کھجور کا ہی نہیں ہوتی ہے, اور وہاں کی کھجور ہے وہ بھی بغیر پیسوں کے, تو یوں بندہ کھا کے, یہ سارے میرے تجربات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے بھی کھجوریں کھا کر وہ چھالوں کی سعادت ملی ہے مدینے میں, یہی بول سکتے ہیں میں نے بھی ٹیوب خریدی تھی وہاں, مگر میں نے کسی میڈیکل اسٹور والے کو پوچھا نہیں ہے, میرا اندازہ ہے کہ ان کا سیزن ہوتا ہوگا, جیسے گرمیوں میں وہ کھانسیوں کے شربت چلتے ہوں گے زیادہ, گرمی میں اصل آپ مسکرا رہے ہیں, گرمی میں شربت پیے جاتے ہیں ٹھنڈے پانی پیے جاتے ہیں اس لیے, ورنہ سردی میں نزلے زیادہ ہوتے ہوں گے, تو کسی کو گرمی سے ہوتا ہے کسی کو سردی سے ہوتا ہے, نزلہ بخار یہ مختلف موسم میں ہوتے ہیں, آدمی احتیاط سے کھائے. بے شک تبرک ہے تو تبرک کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اپنے آپ کو تبرک میں دفن کر دو. اب جس طرح ٹرک میں دفن ہوتے آپ نے دیکھا تو کیا مدینے کی کھجور کی بوریوں کا ٹرک آپ پر ڈال دیا جائے؟ لو بھائی تبرک. تو تبرک کا تو لغت میں معنی یہ لکھا ہے بہت تھوڑی چیز. تو جتنی برداشت کر سکتا ہے مدینے کی کھجور بے شک وہاں جائے افطار میں تو کھائے, آدھی کھا لے جتنی چلتی ہے, چوتھا ہی کھا لے. میں تو کبھی ایک چکی مار لیتا ہوں کھجور پر, نہیں کیا کروں, نہیں موافق, میرے نصیب تجلی برداشت نہیں ہوتی. تو اس طرح آپ کو بھی اگر کوئی ایسی چیز موافق نہیں تو لالچ میں نہیں پڑے. یہ جو رنگ برنگی شربت ہوتے ہیں نا, میں اس سے بہت ڈرتا ہوں. کبھی کوئی اصرار کرے تو تھوڑا چکھ لیا ایک آدھ گھونٹ, میں نہیں پی سکتا. یہ پروڈکشن میرے لیے بیکار ہے, میرے کسی کام کی نہیں ہے. تو اپنے کو موافق نہیں ہے تو اپنے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. سو دوا کی ایک دوا پرہیز ہے. صلو علی الحبیب. امیر علیہ السنت سے عرض ہے کہ وہ منظر دکھا رہے ہم, پھر کیا ہوا ہم نے اس کے آگے کا منظر بھی ہمیں آ گیا ہے. اچھا دکھائیے. اللہ اوئے جب مار کے نکل رہے ہیں. المدینہ المدینہ ہے نا کرشمہ. اللہ اللہ. یہاں میں ایک عرض کروں ابا, ایک شخص اوپر چڑھا اور اس نے کوشش کی, جو بھی کوشش کی کہ ان کو میں نکال لوں. تو اب یہ تو تھا چلو کوشش کرنے والا, اب ان کے نصیب کے کوئی سیلفی بنانے والا نہیں تھا. ورنہ اس ٹائم میں کھڑے کھڑے کوئی سیلفی بناتا ہو تو ان کو مطلب کہ وہ مدد کیسے پہنچے. تو ہمارے عموماً اب یہ ہو رہا ہے آج کل, یہ ابھی بھی چند دنوں پہلے کی بات ہے, اسی طرح کی بات سامنے آئے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے نا تو لوگ موبائل لے کر سیلفی بنانا شروع کر دیتے ہیں, مر رہا تڑپ رہا مدد نہیں کرتے بلکہ فیس بک کے یہ لائیو دیتے ہوں گے. مزاج عجیب و غریب ہو گیا. اللہ کرم کرے. اب یہ نہیں سمجھ آئی ملک کون سا ہے کیا ہے, اللہ بہتر جانے. ہوتا کہیں باہر کا بول کے, کیونکہ ان کی جو وہ کیا کہتے ہیں نمبر پلیٹ ہے نا گاڑیوں کی بلو کلر کی ہے. یہ اترا بھی کوئی کار میں سے ہے. جی ہاں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ کسی نے دیکھا اور بھاگتا ہوا کار سے اتر کر آیا اور سیدھا چڑھا اوپر. ہاں یہ میں سمجھ گیا, یہ اصل پتھر جو گرے نا یہ لڑک کر نیچے کی طرف آئے, کار پر کم گرے ہیں. جبھی تو دو چار انٹے ہٹا کر اس نے شاید ترکیب بنائی ہے. مگر یہ اسپیڈ سے نکلے ہیں یہ بھی ایک سمجھے کہ کرشماتی اللہ بچائے تو بچ جاتے ہیں لوگ. یا ان ممکن ہے کہ وہ کوئی اوپر جو ڈور ہوتا ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو, سن روف کچھ ہوتا ہے اوپر جو کھڑکی کھلتی ہے اس کو سن روف ہی کہتے ہیں. تو یہ سن روف کھل گیا ہوگا یا کھولا ہوگا اس نے, یا ان کے اپنے ساتھیوں کی کار ہوگی, اتفاق سے پتا ہوگا کون سی کار ہے. کوئی ایسا مطلب ہو گیا اتفاق یا ان کی موت نہیں آئی تھی, پھر یہ تھے بھی جوان بوڑھے ہوتے. میں تو اپنا سوچ رہا تھا اس میں اگر کوئی بوڑھا ہوتا تو بھاگ نہیں سکتا. اپنا یہ جمپ کر مارا بھاگا گرا پھر بھی کھڑا ہو گیا. اپنا کیوں سوچتے ہیں یہ کہ کوئی بوڑھا ہوتا تو نہیں بھاگ سکتا, نہیں گر سکتا. عام آدمی اپنا نہیں سوچتا کہ اس کی جگہ پر میں ہوتا تو. اپنی موت کو ہر صورت میں یاد ہی رکھنا چاہیے. مدد اللہ کرتا ہے اس کی اجازت سے, اس کے اذن سے, اس کے بندے بھی کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ظاہری طور پر بندے ہی نے امداد کی, المدد یا بندہ, وہ بندے نے نکالا ان کو. انہوں نے المدد کہا ہے نہیں کہا, لیکن پلیز ہیلپ کی آوازیں تو لگائی ہوں گی نا, ہیلپ می, تو کوئی حرج نہیں اس میں. سوشل میڈیا کے ذریعے ہونے والے جو سوالات ہیں آپ کے فیس بک پر, وحید حسین ہیں, کہتے ہیں عمرے میں صرف طواف کیا صحیح نہیں کہ احرام کھول دیا گیا, اس پر حکم کیا ہے؟ یہ جواب دم لازم ہوگا اس پر, دم لازم ہوگا. اب احرام کہ بغیر سعی تو کرنی پڑے گی نا اس کو. عمرے کی جو سعی ہے وہ احرام کی حالت میں ہی ہوگی. جی. اب احرام کھولنے سے مراد یہی کہ حلق کروا دی انہوں نے, احرام اتار دیا انہوں نے, تو اب وہ دم ہی ان کے اوپر لازم ہے. سعی کا وقت جا چکا یوں کہہ رہے, مگر حج میں تو کرنی پڑے گی. جی, حج کی سعی جو ہے وہ احرام میں شرط نہیں ہے, اس کا وقت بھی مقرر نہیں. ہاں, اگر سعی نہیں کی, گنجا سر منڈوا دیا جو بھی کیا, تو بلکہ سر منڈوا کر یا بھی ہو سکتی ہے سعی, تو اور پہنے ہوئے حسب معمول لباس میں سعی کی جاتی ہے حج کی, تو اس میں مطلب یہ معاف نہیں ہے. بھلے آپ اپنے وطن آ گئے اور سعی باقی رہ گئی, تو جب بھی واپس جائیں تو وہ سعی کی جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ عبداللہ طارق ہیں, کہتے ہیں چہرے وغیرہ پر 14 اگست کے حوالے سے مختلف پینٹنگ کی جاتی ہیں, کیسا؟ اگر چھوٹا سا جھنڈا ہے جیسے ادھر بناتے ہیں رخسار پر, تو یہ چہرہ بگاڑنے میں تو نہیں آئے گا. جیسے بچوں کو بھی باجیاں اور ان کے اساتذہ وغیرہ وہ اسٹار بنا دیتے ہیں چھوٹا سا, تو یہ چہرہ بگاڑنے میں نہیں آئے گا, تو یہ ناجائز نہیں. البتہ بعض لوگ تو پورا منہ رنگ لیتے ہیں, اس پہ جھنڈا بنا لیتے ہیں, تو یہ تو چہرہ بگاڑنے میں آئے گا. تو اس کو مفلا کہتے ہیں, میم سا لام ہا مفلا, تو یہ حرام ہے. اس کی تصویر اگر ہوں تو دکھا دیں کہ کون سا مسلا ہے کون سا مسلا نہیں ہے, یہ ہم بات تصویر سمجھا دیں انشاءاللہ. آج کے لیے اس طرح کی چیزیں تیار ہونی چاہیے. ابھی کچھ کالز ہم چلا رہے ہیں ایک ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عائشہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. باپا جانی, میری طرف سے آپ کو جشن ذاتی مبارک. پیارے باپا جان, مقصود دیوان اتاری یو ایس اے کے شہر سیکرامنٹو سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, کل مدنی مذاکرہ دیکھا اور پھر آپ کی تحریر دیکھی پاکستان سے محبت کے حوالے سے, تو دل کیا کہ بتاؤں کہ واقعی پاکستان اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, کہ جہاں پر 5 وقت کی اذان کانوں میں رس گھولتی ہے. ہم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم اس سے محروم ہیں یہاں پر رہتے ہوئے. بہرحال اللہ پاک ہمارے باپا کے پاکستان کو شاد و آباد رکھے. آمین بجاہ نبی الامین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام محمد نوید اتاری, میں راولپنڈی میری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جانی, آپ کو اور تمام مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین کو جشن آزادی مبارک ہو. ہم سب مدنی چینل اللہ تبارک دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں مدنی چینل گھر گھر مدنی چینل کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. میرا نام محمد فوائمزا اتاری ہے اور میں راولپنڈی میری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں, دار مدینہ میں پڑھتا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کو اور آپ کی آل کو اور جتنے بھی منی چینل کے حاضرین اور ناظرین ہیں اور پاک فوج کو میں مبارکباد دیتا ہوں. 14 اگست کی مبارکباد دیتا ہوں. 14 اگست منانی ہے, ذکر کر کے منائے, درود پاک پڑھ کے منائے, صلوات و سلام پڑھ کے منائے, نماز پڑھ کے منائے, نوافل پڑھ کے منائے, قرآن پاک پڑھ کے منائے, منی قافلوں میں سفر کر کے منائے, ہفتہ وار تمام میں جا کے منائے, پاکستان کو اپنے ملک کو اپنے کنٹری کو صاف رکھیں, کچرا نہ پھینکیں, اپنے ملک کو صاف رکھیں, اپنے ملک کو یہ چیزیں نہ توڑیں. پیارے باپا جانی, آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھا آپ نے, 100 سال کے بزرگ بھی کیا بیان کریں گے, مدنی منا نے کیسا بیان کیا, ماشاءاللہ. آپ کو بھی مبارک, آپ کے کنبے خاندان قبیلے کو بھی مبارک. جشن آزادی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، جیسا کہ اس جانور کے دو سر ہیں، تو کیا جس جانور کے دو سر ہوں اس کی قربانی جائز ہے؟ ماشاء اللہ. ہاں بھائی بولے. نادری لادری ہے، نادر صورت ہے. دو سر والی قربانی تو کرے گا بھی کون، یہ تو میوزیم میں رکھیں گے اس کو، تو مسالہ بھر کے شاید. تو بہرحال قربانی اس کی ہو سکتی ہے یا نہیں، اس پر دار افتاء اہل سنت سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عیب نہیں ہے. لیکن پھر بھی مفتیان کرام سے پوچھ لیا جائے. جب جواب مل جائے گا تو دوبارہ یہ چلائیں گے انشاءاللہ، اور بقرعید کے دنوں میں چلائیں گے انشاءاللہ الرحمن. بقرعید کے دنوں میں اور معلوم چلائیں گے، معلومات کر لیجیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ ارشاد فرمائیے کہ 12 بجے کیا کر رہے ہیں آپ؟ 12 بجے میں کیا کروں گا کچھ پتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کلمے کا ورد کر رہا ہوں میرے آخری لمحات ہوں زندگی کے، ورنہ نیت یہی ہے کہ کچھ درود و سلام پڑھیں گے. جشن آزادی منائیں گے ہم بھی، ہمیں وہ آزادی منانی ہے جو ہمیں عذاب قبر سے بھی آزاد کرا دے. جو اس وقت گھروں میں بیٹھے ہیں اور کوئی پلان کر کے بیٹھے ہیں کہ باہر نکل کے اللہ گلا کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی نیکی کی دعوت انہیں گناہ سے بچا کر کوئی نیکی کے راستے پر گناہ ہی سے بچنے کی توفیق عطا کروا دیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو آزادی عطا فرمائی ہے یقیناً وہ نعمت ہے. ابھی آپ نے باہر کے ملک سیکریمنٹو کے کسی عاشق رسول کے بھی تاثرات سنے کہ ہم تو یہ اذان کی آواز سننے کے لیے ترس جاتے ہیں. پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے کہ پانچوں ٹائم اذان کی آوازیں یہاں کانوں میں رس گھولتی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں اذان میں، یہاں با جماعت نماز پڑھنے میں کوئی روکتا نہیں ہے اللہ کی رحمت سے. تو یہاں مطلب یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اور نعمت کی قدر کا طریقہ ہے شکر خداوندی ادا کر کے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا. اب ہم اگر سجدے شکر کرتے ہیں اس نعمت پر یا زبان سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں آزادی کی نعمت عنایت فرمائی، تو یہ نعمت مزید ہماری بڑھے گی، مضبوط ہوگی انشاءاللہ بڑھے گی. اور اگر اس میں ہوائی فائرنگ کر کے لوگوں کو خوف زدہ کیا، نماز پڑھنے والے رکعتیں بھول جائیں گے اور پتہ نہیں بچے چونک کے جاگ جاتے ہوں گے اور چیخ مارتے ہوں گے، یہ اتنی کان پھاڑ آواز سے اگر فائرنگ کی، فائرنگ تو کان پھاڑی ہوتی ہے. تو اچھا، یا آپ نے میوزک کے سر چلائے یا معاذ اللہ بھنگڑا ناچ کیا یا ویسے ڈانس کیا یا سائلنسر نکال کر اسکوٹریں دوڑائی گلیوں میں یا روڈوں پہ، تو اس طرح مطلب مسلمانوں کو ایذا دینا، تکلیف دینا، بلکہ غیر مسلموں کو بھی کوئی اس طرح کی ایزائیں دینے کی کوئی شریعت میں اجازت تھوڑی ہے کہ بھائی غیر مسلم کو پکڑ کے مارو، اس کے گھر پہ جا کے ہوائی فائرنگ کر کے خام آگاہ اس کو خوف زدہ کرو. تو یہ تو ہمارا اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے، ہمیں ہمارا اسلام ایسی تعلیم دیتا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی اپنی ذات سے تکلیف پہنچائیں بلا وجہ بے سبب. کسی کو ایک کیڑی کو ایک چونٹی کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر کسی انسان کو کیوں تکلیف دے؟ تو اس لیے مطلب ہمارا اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، تو آپ کو کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی. اور جشن آزادی اس طرح منانا ہے کہ آپ مسجد میں آ جائیں، چلو مدنی چینل پر آ جائیں، جہاں اگر دور ہے تو آپ ہمارے ساتھ جب 14 اگست کا آغاز ہوگا تو دیکھ لیں کس طرح آغاز ہوتا ہے. انشاءاللہ اس طرح اب درود و سلام پڑھیں گے، نعت شریف کا اشعار پڑھیں گے، اللہ اللہ کریں گے، خیر ہم اس طرح انشاءاللہ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا. پھر کل کا دن یہ نہیں کہ تھوڑی دیر تو شکر ادا کر لیا اور پھر اللہ گلا شروع کر دیا، نہیں، دن میں بھی کچھ نہیں کرنا ہے. یعنی غیر شرعی حرکت ایک بھی آدھی بھی نہیں کرنی, کرنا ہی نہیں. ہم کو مطلب گناہ سے اتنا دور بھاگنا ہے جتنا ہم کینسر سے بھی دور نہیں بھاگتے, کہ کینسر تو جنت میں داخل کر سکتا ہے, انڈرسٹوڈ ہے. کسی کو کینسر ہو گیا, اس نے اللہ تعالی کی حمد کی, صبر کیا, شکر کیا, یا اللہ تیرا شکر ہے, بس مجھے جیسی بھی تکلیف آئی تیری مہربانی, تو مجھے صبر کی توفیق دے, تو اگر مجھے شفا دے تو بھی تیرا کرم, اور مجھے اپنا صابر بندہ شاکر بندہ بنا لے. اور گلا شکوا ایک نہ کرے, بھلے علاج کرے کوئی حرج نہیں ہے, گلا شکوا نہ کرے, تو اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں چلا جائے تو اس کی جنت میں کوئی کمی نہیں ہے. کیونکہ وہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ صابر جو ہیں, صبر کرنے والے, وہ جنت میں داخل ہوں گے بے حساب, صابرین کو بے حساب جنت میں داخلہ ملے گا. اور بیماریوں میں بھی بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور جنتی ہو جاتا ہے. تو یوں کینسر جس سے ہم دور بھاگتے ہیں یہ جنت میں لے جا سکتا ہے, اور گناہ جس کو ہم گلے لگاتے ہیں یہ جہنم کا حقدار بناتا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ کینسر سے جتنا دور بھاگتے ہیں نا, اس سے زیادہ ہمیں گناہ سے دور بھاگنا چاہیے, اس سے زیادہ ہمیں ظلم سے دور بھاگنا چاہیے, اس سے زیادہ ہمیں مسلمانوں کو ایذا دینے سے دور بھاگنا چاہیے. تو یہ سب ہم کو جو کرنے والے کام ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, تو ہم گناہوں کو گلے لگاتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ کینسر سے دور نہ بھاگے, بے شک کینسر سے بھی دور بھاگے, اللہ ہم سب کو اس آزمائش میں نہ ڈالے, بچائے. میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا آپ کو, تو کوئی گناہ کیوں کرے, نہ آج کرنا ہے, نہ کل کرنا ہے, نہ پرسوں کرنا ہے, پوری زندگی شیطان کے خلاف جنگ, گناہوں کے خلاف جنگ. بس یہ پرچم جنگ جو ہے ہم کو بلند رکھنا ہے گناہوں کے خلاف, شیطان کے خلاف. تو انشاءاللہ اس طرح ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے, آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو یوں جشن ولادت بنانا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ 11:14 پر پاکستانی کمپیوٹر میدان میں آنے والا ہے. چلو بھائی تیاری کر لو, 13 ہو چکے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دکھائیے بھائی کمپیوٹر کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, اب کچھ بولیں گے پاپا جانی؟ پاکستانی کمپیوٹر آ گیا ہے. خوش آمدید, ویلکم, موسٹ ویلکم. پاکستانی کمپیوٹر, آپ کا کچھ نام بھی ہے, نام کیا ہے؟ میرا نام فاطمہ تاریہ ہے. ارے واہ, عمر بتائیں گی؟ میری عمر 6 ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں, اگر جوابات میں غلطی ہو جائے تو فوراً میرے اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائیں شائیں کرتی نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتی پائیں گے انشاءاللہ عزوجل. جی باپا جانے سوالات شروع کیجئے. پاکستان 14 اگست 1947 میں, پاکستان 14 اگست 1947 سن عیسوی کو آزاد ہوا. آپ اسلامی مہینہ اور سن ہجری بھی بتائیے. 27 رمضان المبارک 1366 سن ہجری. سبحان اللہ, 27 رمضان المبارک 1366 سن ہجری. پاکستانی کمپیوٹر پاکستان کی چند خصوصیات بیان کر دیجئے. الحمدللہ عزوجل سب سے زیادہ جانے، سب سے زیادہ نمازی، سب سے زیادہ حافظ قرآن، سب سے زیادہ علم اکرام، سب سے زیادہ حاجی پاکستان میں ہے. مجھے آپ کے جواب سے اختلاف ہے. جواب یہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ عز و جل جگہ بجگہ آزانے، بہت نمازی، بے شمار حافظ قرآن، بہت سارے علماء کرام اور بہت زیادہ حاجی پاکستان میں ہیں. پاکستانی کمپیوٹر اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیے. مرغبا پاک کے وطن، پاک کے وطن پاکستان، دے ترقی تو عنایت سے برکت فرما. آمین. پاکستان کا قومی پھول کیا ہے؟ پاکستان کا قومی پھول موتیا ہے. موتیا کس کس نے دیکھا ہے؟ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے موتیا؟ بس دو چار نے دیکھا ہے. چھوڑو یار، دیکھا تو ہے، دیکھا ہوگا، مگر یہ پتا نہیں کہ یہ موتیا ہے. میرے پاس ہوتا تو میں آپ کو دکھا دیتا. ہم کوشش کرتے ہیں موتیا آپ لوگ بھی دکھائیں گے تو پتا نہیں کون سا دکھائیں گے. میں نے موتیا دکھانے والوں کا بھی دیکھا ہے، وہ موتیا نہیں ہے. موتیا میں بتاتا ہوں، آپ نے کبھی گلے میں ہار دیکھا ہوگا، یہ بالکل چنے چنے کے دانے کی طرح. ہاں یہ موتیا ہے، یہ آگے ارے یہ مدنی منی پاکستان کا قومی پھول پہن کر آئی ہے. جی یہ ہے موتی ہے، یہ کھلے ہوئے موتی ہیں، یہ بند بھی ہوتے ہیں تو بالکل مونگ پھلی کے دانے کی طرح ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سفید سفید. ماشاء اللہ سے آپ پہ پہنے جاتے ہیں، گلے میں پہنے جاتے ہیں، خوشبو دیتے ہیں. تو پاکستان کا قومی پھول موتیا، خوشبودار موتیا ہے. انشاءاللہ آپ اتنا مدنی کام کریں کہ پاکستان کا بچہ بچہ نمازوں کی خوشبوؤں سے مہک اٹھے، چاروں طرف سنتوں کی خوشبوئیں پھیل جائیں اور میرا ملک پاکستان امن و آشتی کی خوشبوؤں سے معطر معطر ہو جائے. آمین. ہاں بھائی وہ پھول کی تبدیلی بتا رہی ہیں، تو اس میں موتیا لکھا ہے اور یہ اسلامی بھائی بتا رہے ہیں کہ یاسمین، جیسمین. اور یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اچھا اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ دور سے پاکستان کے جھنڈے کی طرح نظر آتا ہے. چلو بھائی یاسمین پھول ڈھونڈے، سکرین پہ دکھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ دونوں ایک ہی کا نام ہو؟ نہیں، موتیا ہو رہے، جیسمین ہو رہے. اس کا نام اردو میں یاسمین ہے. جیسمین کی خوشبو ابا جو میں نے سنگی وہ موتیا والی ہوتی ہے عموماً. ہو سکتا ہے موتیا کا خالہ صاحب بھائی ہو. ٹھیک، دیکھ لیتے ہیں بابو کیا رشتہ ہے اس میں. کچھ وہ دیکھنے میں تو کچھ یہ الگ ہے، یہ ہمارے پاس ہے. اچھا کہیں سے ان کو پیغام آیا ہے مفتی صاحب کو کہ جیسمین اور موتیا ایک ہی ہے؟ لیکن یہ آ گیا پاکستان کا قومی پھول یاسمین، یہ پاکستان کے جھنڈے کی طرح. کہاں یار پاکستان کے جھنڈے کی طرح کلر ہے دونوں، سفید اور سبز. تو یہ پتے ہیں نا، تو پتے تو ہوتے ہی سبز ہیں عام طور پہ. چلو بھائی آپ اختلاف کھڑا ہو گیا، یہ بعد میں انشاءاللہ اس کا حل ہو سکتا ہے مل جائے، ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی آج مدنی کمپیوٹر کے دو سوالات کا مسئلہ ہو گیا، لیکن مدنی کمپیوٹر کا کوئی قصور نہیں ہے. کمپیوٹر میں جو فیڈ کریں گے وہی سامنے آئے گا. ایک میں وضاحت کرتا چلوں, شاید دیر ہو جائے گی. عمرے کے حوالے سے بھی سوال ہوا تھا سائی کا, کہ سائی اگر بغیر احرام کے, یعنی سائی کے بغیر احرام اتار دیا تو اس پر دم لازم آئے گا. مسئلہ یہ ٹھیک ہے کہ دم ہی اس پر لازم آئے گا, عمرے کی جو سعی ہے وہ احرام میں ہونا ضروری ہے, لیکن سعی ساکت نہیں ہوگی, سعی اس کو حلق کروا لیا پھر بھی کرنا پڑے گی لیکن دم اس کو دینا پڑے گا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. سعی عمرے کے دو رکن ہیں, احرام اور طواف. سعی غالباً واجب ہے لیکن واجب ساکت نہیں ہوگا, صحیح معاف نہیں ہوگی. اگر احرام اتار دیا تو دم تو واجب ہو گیا لیکن صحیح پھر بھی کرنی پڑے گی. ہم نے کچھ چہرے بھی دکھانے آپ کو. جی جی, اور یہ مدنی پاکستانی کمپیوٹر کا سلسلہ بھی جاری رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا اب آپ پاکستانی کمپیوٹر, پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ پاکستان کا قومی پرندہ چکور ہے. چکور کس کس نے دیکھا ہے؟ ہاتھ اٹھا رہے ہیں بھائی. اب یہ جس کو بھی چکور سمجھتے ہوں, کوئی کبے کو سمجھتا ہوگا چکور, کوئی مور کو سمجھتا ہوگا, مور بڑا خوبصورت ہے, تو پاکستانی ہوتے بڑے ہوشیار, انہوں نے مور پر یاد رکھا ہوگا. کچھ بابا شاید یہ سمجھ رہے ہیں چکور ہوگا. چکور ہی نہیں, مطلب چکور یہ وہ ایک کے کئی نام بھی ہوتے نا, تو یہ ہو سکتا ہے یہ مور کو چکور سمجھتے ہوں. ہو سکتا ہے مور ہی ہو نا. اچھا مور کون کون مانتا ہے کہ مور چکور ایک چیز ہے؟ میں اتنا نہ بولتا نا تو شاید یہ ہاتھ اٹھ جاتے کچھ. اب سمجھ گئی ہے کوئی اور ہے, واقعی اور ہے, چکور اور ہے تو مور اور ہے. آپ بتائیں گے میرے کو جنتی پرندہ کون سا ہے؟ کس پرندے کا نام جنتی پرندہ ہے؟ کوئی نہیں بتائے گا. شخصیات اب تو وہ اٹکل سے ہی بتائے گا جو بتائے گا شاید. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زور سے مور, مور جنتی پرندہ مور ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ان کو امام شریف پہننے کی نیت کا تحفہ اور بھی دے دو یار تحفہ. نہ مشکل کا سوال, مشکل سوال کا جواب دیا, کوئی جواب دینے کے لیے انشاءاللہ خاص تیار نہیں ہوا. پیچھے سے بھی دبی دبی آواز ہے. بھلے امام بھی پہننے کی اجازت, آزادی کے دن زلفے بھی رکھنا سنت ہے, اس کو بھی اپنا ہے. یہ آ گیا چکور, یہ غالباً ہوا میں اڑتا نہیں ہے, ان کی اڑان کمزور ہے, تھوڑا تھوڑا اڑتا ہے. یہ جب ہم جنگلوں میں سفر کرتے ہیں نا یا لمبے روٹ میں سفر کرتے ہیں تو یہ بکثرت نظر آتے ہیں. ٹرکوں پر ان کی تصویریں بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں. بہت نازک پرندہ ہے یہ. یہ جیسے مرغی ہے نا, تھوڑا تھوڑا اڑتی ہے. میرا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ چکور بھی تھوڑا تھوڑا اڑتا ہے. حلال پرندہ. تو یہ ایک بار ہمارا سفر تھا پنجاب کا, ہم کار میں جا رہے تھے, مدنی قافلہ کی ترکیب ہوئی اس میں, تو ایک چکور زور سے آ کے ٹکرایا. وہ بیچارے کی چونچ جو تھی نا وہ کار کے اگلے حصے میں پھنس گئی. اسی وقت اس نے بیچارے نے دم توڑ دیا. ابھی تک اس کا افسوس ہے, لیکن یار ہمارا تو قصور بھی نہیں ہے, خود ہی آ کر ٹکرا, اس کو نہیں آنا چاہیے. اس طرح ہم جا رہے تھے کیوں بیچ میں آیا, لیکن اب یار انسان بھی آ جاتا ہے بیچ میں اور اس طرح مقدر, لیکن افسوس ہے کہ ایک حلال پرندہ کو کار سے ٹکرا کر بےچارا چوٹ ہی پھنس گئی بےچارے, تو اس کا دم ہی گھٹ گیا, چوٹ بھی آئی ہوگی اللہ. لیکن یہ خوش نصیب ہے کہ یہ چھوٹا بندہ جو ہے یہ زندگی میں کم تکلیفیں, جس کو ہم تکلیفیں سمجھتے ہیں نا, اگر تکلیفیں کسی کو آئی تو وہ اصل تکلیفیں مرنے کے بعد ہیں, بلکہ نظام میں ہی ایک جھٹکا موت کا ہزار تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے. اور پھر نزا روح نکلنا، پھر قبر کی سختیاں اگر رب ناراض ہے تو، ورنہ پھر آسانی ہے آسانی ہے، رب راضی ہے تو. تو نیکیاں کر کے، سنتوں پر عمل کر کے، نمازوں کی پابندیاں کر کے، اور جشن آزادی کو بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، گناہوں سے خود کو بچاتے ہوئے منانا، یہ سب ہم کو جنت میں لے جائے گا. اگرچہ جشن آزادی منانا کوئی فرض یا واجب میں نہیں کہہ رہا، لیکن خود کو گناہوں سے بچانا یہ بھی کار ثواب ہے. نفس چاہتا ہے کہ فنا گناہ کروں، اب اس نے نفس کو روکا اس گناہ سے، یہ بھی نیکی ہے. تو کس کا جی نہیں چاہے گا کہ موسیقی کے دنوں پر گانا سنوں، کس کا جی نہیں چاہے گا کہ میں اچھل کود یعنی ناچ کروں. اچھلنا کودنا گناہ نہیں ہے، ناچنا گناہ ہے. لچکے توڑے کے ساتھ جو رقص ہوتا ہے وہ گناہ، بے پردہ عورتیں اور یہ سب مل کر ہی کرتے ہوں گے شاید، تو بد نگاہیاں الگ. تو اس طرح ان گناہوں کا جس کا جی چاہے کہ میں یہ کروں کروں کروں، اور ابھی اپنے آپ کو روکتا ہے، تو یہ اس کا گناہ سے خود کو روکنا یہ بھی کار ثواب ہے. تو یوں جشن آزادی خود کو گناہوں سے روک کر اپنا ہے، بھلے کتنا ہی جی چاہے، بھائی یہ تیرے فائنل ڈیسیزن ہے، اس میں نو کمپرومائز، گناہ کرنا ہی نہیں ہے، اپنے رب کو ناراض کرنا ہی نہیں ہے. اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنا ہی نہیں ہے، یہ فائنل ڈیسیزن ایک مسلمان کا ہونا ہی چاہیے. یہ مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے، ارے بھولے بھالے اسلامی بھائی، یعنی جہاں شریعت جس کو مجبوری قرار دے دے نا، جہاں یہ شرعی طور پر یہ فلاں کام کرنے پر مجبور ہے اور ویسے وہ کام گناہ ہے، تو اب وہ شریعت نے جب اس کو مجبور ہے اور تسلیم کر دیا، اب یہ وہ گناہ کر رہا ہے نا، تو اب یہ گناہ اس کے حق میں گناہ ہی نہیں ہے. جیسے رشوت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب کسی کوئی اس کو مطلب بدنام کر رہا ہے، ڈیگریڈ کر رہا ہے کہ تو مجھے پیسے دے، اتنی اتنی رقم دے، ورنہ میں تجھے پورے شہر میں بدنام کرتا پھروں گا. تو اب اس کو کچھ رقم دے دی، ہے تو یہ رشوت، لیکن اس کا دینا جس نے دی اپنی عزت بچانے کے لیے، یہ گناہ نہ رہا، شرعاً جائز ہو گیا، جبکہ اور کوئی صورت اب بچنے کی نہیں ہے، اس کو پیسے دے کر اس سے جان چھڑائی. تو یوں کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجبوراً جبکہ شریعت اجازت دے دے تو بندہ اس کو کرنا پڑتا ہے، تو اب وہ گناہ نہیں ہوتا اس کے حق میں. تو یوں ہم کو تو جو گناہ ہے، شریعت کی نافرمانی ہے، اللہ رسول کی طرف سے اجازت کی کوئی صورت اس میں نہیں مل رہی، تو اب ایسا گناہ جو واقعی ہمارے حق میں بھی گناہ ہی ہے، اس سے نو کمپرومائز، اس کے قریب ہم کو نہیں جانا، اور اپنے آپ کو ہر گناہ سے آزاد رکھنا ہے. آج کے جشن آزادی کا یہ مدنی پھول آپ قبول کر لیجئے کہ ہم کو اپنے آپ کو گناہ سے آزاد رکھنا ہے، گناہ نہیں کرنے، اور نیکیوں کا قیدی بنا لینا ہے، پیارے محبوب کی محبت کا قیدی بنا لینا ہے، عشق رسول کا قیدی بنا لینا ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت پیارا شعر ہے، اس ضمن میں وہ میں عرض کرنے لگا ہوں. تیرے بے دام کے بندے ہیں، تیرے بے دام کے بندی ہیں، رئیسا نے عجم تیرے بے دام کے بندے ہیں، ہزاران عرب. پڑھے گا کوئی؟ آج تو نعت خوان میں چھٹی پر ہے جشن آزادی، یا ہے نعت خوان، اب ہو سکتا ہے یہ کلام پڑھنا، ہو سکتا ہے مدنی قافلے میں گئے ہوں، اللہ وہ دین کرے کہ سارے نعت خوان مدنی قافلے کے مسافر بنے ہوں. تو یہاں ہے نا موجود، تیرے بے دام کے بندی ہیں، رئیسان عجم تیرے بے دام کے بندے ہیں، ہزاران عرب، یہ شعر بھی سنانا ہے، سر پہ چادر بھی اوڑھنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے آپ کو. چلو آپ کو ایک کام مل گیا. تیری بے نہیں یار، یہ میں مسکرا تو گیا لیکن یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے. تیرے بیٹا کے بندی ہے رئیسان عجم، تیرے بے دام کے بندے ہیں رئیسان عجم، تیرے بے دام کے بندی ہیں ہزاران عرب، ہے نا؟ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے. تیرے بے دام کے بندے ہیں رئیسان عجم، تیرے بے دام کے بندی ہیں ہزارا. اور بھی نعت خوانے ہیں نا؟ نہیں تو اس کا میں نے کچھ اور بھی کام دیا تھا ان کو، کبھی تو پھر شرابی تو پڑھنے پر آئیں گے نا یہ لوگ اس طرح کہ یار یوں بھی ہو سکتا ہے. ہاتھوں ہاتھ، یہ میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہے شعر، پیچیدگی اتنی نہیں ہے. آپ امداد فرما دے، ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے. مدد مانگی بھی تو نہیں ہے انہوں نے. آپ فرمائے فرمائے، آپ تو اسد شیر ہے، گھبرانا کیا تھا؟ پاپا کچھ کچھ مفہوم سمجھ آ رہا ہے، جتنا ہے جیسا ہے. یعنی کہ عجم کے جو بڑے بڑے رئیس ہیں وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے دام غلام ہیں. رئیس معنی مالدار، سرمایہ دار، کیا بادشاہ، مالدار، سردار، سرداران عجم. عجم سے مراد عجم عرب کے جو علاوہ، ماشاء اللہ. اور تیرے بے دام کے بندی ہیں یہاں غلام، یہ بندے، اب تیرے بے دام کے بندے، بندی یہاں لکھا بابا، پہلا بندی لکھا ہوا ہے، دوسرا ابھی پہلے کا پورا کام ہوا ہے. یعنی کہ جو عجم کے بڑے بڑے رئیس ہیں یہ آقا کریم علیہ السلام کے غلام ہیں، اور بے دام بغیر کسی وہ مال کے، بے لوس زر خرید غلام تو ہوتا تو مجبور ہوتا ہے، یہاں تو مطلب یہ ہے کہ خود غلامی پر ناز کرتا ہے بندہ کہ کیسے آقاؤں کا ہوں بندہ رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. ماشاءاللہ، اور آگے بڑھیے. اور عرب کے ہزاروں جو ہیں غلام وہ بھی آپ کے بندی سے، یہاں تھوڑا سا قیدی، اور عرب کے ہزاروں قیدی ہیں آپ کے بغیر کسی، بے لوس وہ آپ کے قیدی ہیں، بے دام آپ کے بے لوس قیدی ہیں. دام مانے جال، یعنی کوئی جال نہیں ہے پھر بھی اپنے آپ کو قید کیے ہوئے. نہ بے دام کے بغیر جال کے قیدی، اور بغیر رقم کے غلام. ماشاءاللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاکستانی کمپیوٹر لبیک. پاکستان کا قومی رنگ کون سا ہے؟ پاکستان کا قومی رنگ سبز ہے. سبحان اللہ. مگر آپ کا یہ سبز نہیں لگ رہا مجھے تو, اس کو پکڑا تھا آپ نے. چلو پاکستانی کمپیوٹر یہ بول سکتے جو امیر علیہ سنت نے امامہ باندھا ہوا ہے وہ والا رنگ ہے پاکستان کا قومی رنگ. کیا بات ہے. نہیں یہ فیڈ نہیں ہے نا اس میں کمپیوٹر میں. تو پاکستان کا قومی نیشنل کلر, قومی رنگ میننگ نیشنل کلر, نیشنل کلر آف پاکستان گرین از گرین. باپا جانے آپ کا ہی ماما ہے. سبحان اللہ. تو پاکستان کا نیشنل کلر از گرین سبز. کتنا پیارا کلر ہے سبز سبز گنبد کا بھی تو نا, نسبت کیسی پیاری ہے. پاکستان تو عاشقان رسول کا ملک ہے. سبحان اللہ. جتنی جشن ولادت کی دھوم پاکستان میں مچتی ہے دنیا کے کسی کونے میں نہیں مچتی. واقعی جتنی دھوم پاکستان میں, اور شاید جتنی باب المدینہ میں دھوم ہوتی ہے اتنی پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہوتی ہوگی. الحمدللہ ماشاءاللہ. پاکستانی کمپیوٹر پاکستان کی قومی سبزی کون سی ہے؟ پاکستان کی قومی سبزی بھنڈی ہے. بھنڈی کس کس نے دیکھی ہے؟ یاد اٹھا رہے. واہ بھائی بھنڈی دیکھی ہے باپا؟ کھائی. کھائی بھی ہے. ارے واہ. یہ گروسری, گروسری تو وہ تو بھنڈی کی دکان, سبزی کی دکان نا. لیڈی فنگر. نہیں نہیں پاکستان مردوں کا ملک ہے یار, یہ نام نہیں چلے گا. بھنڈی پاکستان کا, پاکستان کی قومی سبزی بھنڈی ہے. بھنڈی دکھا دیتے ہیں نا یار, یوں نکال کے کمپیوٹر سے نکال کے دکھاتے ہیں بھنڈی. یہ ہوتا ہے کسی نے بینگن تصور میں لیا ہوگا, کوئی سمجھتا ہوگا آلو ہر سالن میں ہوتا ہے کیا, ہو نہ ہو یہی بھنڈی بھی ہے. ہم آپ کو انشاءاللہ بھنڈی کا بھی جلوہ دکھائیں گے. اور اس پہ پھر آپ کو میں ابھی سے طریقہ بتا دیتا ہوں, بھنڈی کو کس نظر سے دیکھنا ہے. سبز گنبد کے ساتھ جو مینار ہے نا, اور نوک والا جو مینار ہے نا وہ دکھانا سبز گنبد کے ساتھ. ایک طرف بھنڈی ہو, ایک طرف وہ سبز گنبد کا نوکدار مینار ہو. ابھی کیا پاکستان کو عاشقان رسول کا ملک تسلیم نہیں کرو گے؟ پاکستان شیروں کا ملک ہے, پاکستان مردوں کا ملک ہے, پاکستان عاشقان رسول کا ملک ہے. ابھی تو اس کی ایک اور وجہ آپ کو ابھی سامنے آ رہی ہے, میں پاکستانی. چھوڑو یار انشاءاللہ وہ ہم وہ والی بھنڈی دکھائیں گے جو آپ فرما رہے ہیں. یہ بھی بھنڈی مگر یار یہ گڈ سائن نہیں ہے, کٹی ہوئی نہیں یار. پاکستان کی بھنڈی ایسی ہے کہ بڑی بڑی توپ سے ٹکرا جائے, کٹے نہیں. پاکستانی کمپیوٹر یہ بتائیے کہ وطن عزیز پاکستان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کے کس حصے کی جانب ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی طرف ہمارا اپنا دیش پاکستان ہے. سبحان اللہ. اب بتاؤ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے. تو الحمدللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں, تو یہ کتنا گڈ سائن ہے, یہ پیاری علامت ہے. تو آقا کے قدموں میں پاکستان بھی ہے اور بھی بعض ممالک قدموں کی سیدھ میں. تو جو جو ممالک آقا کے قدموں میں وہاں کے مسلمانوں میں عشق رسول آپ کو زیادہ ملے گا. اب پاکستان کا تو مقابلہ کرے کون, جتنا عشق رسول پاکستان کے عاشقان رسول میں نظر آتا نا اتنا جو دنیا گھومے نا ان کو پتا ہوتا ہے. قابل رشک ہے پاکستان کے عاشقان رسول الحمدللہ. تو یہ پیارے آقا کے قدموں کی میں تو برکت کہوں گا اس کو. مزید یہ کہ کعبۃ اللہ شریف کا جو دروازہ ہے باب کعبہ, یہ بھی پاکستان کی طرف کھلتا ہے. رحمتیں برس رہی ہیں چما چم, وہاں پھر بھی گناہوں کی طرف دوڑتے ہو. آزادی اب بھی تم کو نہیں چاہیے, ملک تو آزاد ہوا, اپنی اس پانچ فٹ کے وجود کو گناہوں سے کب آزاد کراؤ گے؟ اس کو بھی آزاد کرانا ہے. اب ہم ہیں اور نمازیں ہیں, ہم ہیں آقا کی سنتیں. اب نہ کسی کو ستانا ہے, نہ کسی کا دل دکھانا ہے, نہ لوٹ مار کرنی ہے, نہ رشوت کا لین دین کرنا ہے, بس گناہوں کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل. تو الحمدللہ ہم پاکستان والے آقا کے قدموں میں پڑے ہیں الحمدللہ. اچھا, مدنی پاکستانی کمپیوٹر مرکز الاولیاء اور مدینۃ الاولیاء کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ مرکز الاولیاء لاہور کو اور مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کو کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ, اولیاء اولیاء اولیاء, ہمارا ملک اولیاء کا پاکستان ہے, داتا کا پاکستان ہے. چند ایسے مشہور شہروں اور بزرگوں کا نام بتائیں جن کے مزارات پاکستان میں ہیں. باب المدینہ کی بات کریں تو حضرت عبداللہ شہباز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. زمزم نگر حیدرآباد کی بات کریں تو حضرت تقی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سندھ کی بات کریں تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مدینہ الاولیاء ملتان شریف کی بات کریں تو بہاء الدین ذکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پنجاب کی بات کریں تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اسلام آباد کی بات کریں تو حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور سردار آباد فیصل آباد کی بات کریں تو مفتی سردار احمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور مرکز الاولیاء کی بات کریں تو حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ کا احسان یہ پیارا پاکستان, ولیوں کا فیضان یہ پیارا پاکستان, میرے داتا کا پاکستان, میرے باپا کا پاکستان, میرے داتا کا پاکستان, میرے باپا کا پاکستان. ماشاء اللہ, سردار آباد فیصل آباد, اس میں محدث اعظم پاکستان, ان کا یہ ایک مشہور لقب ہے علماء میں, محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی نے, اس سے یہ زیادہ پہچانے جا سکتے ہیں. مفتی تھے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ ان کی اس طرح نام لینے سے پہچان ہو جائے گی. مفتی سردار احمد خان کہنے سے شاید کسی اور طرف توجہ چلی جائے کسی کی. یہ بہت بڑے عالم تھے, اللہ کے نیک بندے, اور میرا اس نے ذہن ہے کہ ولی اللہ تھے, بہت پیارے بزرگ تھے. میں سنا سر سے یہ ایک منظر ہم نے کچھ کوشش کی ہے اس کی, بھنڈیاں دیکھا نا, اب وہ بھنڈی کے دیکھو اوپر بھی کچھ نوک دار بنا ہوا ہے, اور سب سے گنبد کے ساتھ جو منارے ہیں ان کے بھی اوپر ماشاء اللہ. ابھی ایک اور منارہ ہے, یہ شاید موجودہ دور کے منارے ہیں, وہ ترکوں نے بنایا ہے, جو منارے دو ترکوں کے, اس میں ایک نوک والا ہے. اچھا ان میں اور یہ موجودہ مناروں میں کھلی آنکھوں سے فرق ہے, تو اگر کوئی دیکھے تو ہم نے بارہا نوٹ کیا, اور تصویر میں بھی یہ فرق نظر آتا ہے کہ ترک جو تھے نا یہ بڑے عاشقان رسول تھے, تو انہوں نے جس عقیدت سے بنایا ہے نا اللہ اللہ, یہ پتھر بھی تراشتے تھے تو مدینہ شریف سے باہر جا کر ٹھک ٹھک کرتے تھے, ہتھوڑیوں پر بھی کپڑے لپیٹ کر آہستہ آہستہ جماتے تھے پتھر کہ سرکار کو تکلیف نہ ہو جائے. اب تو بڑی بڑی مشینیں چلتی ہیں, تو ان عاشقوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے منارے آپ تصویریں بھی دیکھیں گے نا تو ان میں آپ کو بغیر بتی کے چمک نظر آئے گی, یہ بس اللہ کی شان ہے. اور اب اتنی ترقی ہو گئی, ٹیکنیک اتنی بڑھ گئی, پھر بھی وہ روشنی بتیوں کی محتاج ہے. اب اچھا اب یہ اب دیکھیں ساتھ ایک منارہ ہے اس میں بھی بتی ہیں, اور جو نہیں ہیں دور ہیں بعد میں بنائے ہوئے. ہاں یہ منارہ نوکدار دیکھو, اس میں ابھی بتی شاید نہیں چل رہی لیکن اس میں چمک ہے. یہ آپ دن کے وقت بھی دیکھیں گے نا دونوں میں فرق نظر آئے گا, میں نے دیکھا. اور یہ کوئی ہے نہیں کہ کسی کو نظر آئے, یہ کھلی آنکھ سے ہر ایک دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی حقیقی عشق رسول نصیب فرمائے. ایک کلام بھی ہم نے دکھانا سنانا ہے مختلف مناظر کے ساتھ لب پہ آتی, اور وہ ہم نے چہروں کے جو انداز تھے وہ بھی ہم نے کچھ دکھانے. بابا مدنی منی بھی ہماری جو ہے سوال کرے کرے گی, اور یہ تھک نہ گئی ہو بیچاری. اب بارہ بھی بجنے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جب وطن عزیز پاکستان آزاد ہوا اس وقت عمر مبارک کتنی تھی؟ بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ, میری عمر زیرو سے بھی کم تھی. کہ چلو اگر امی کے پیٹ میں ہوتا تو شاید اپنے زیرو کا نام دے دیتے اس کو, اتنی بھی نہیں تھی. میں پیدا نہیں ہوا تھا, پاکستان بنا 47 میں, اور میری پیدائش کا سال جو لکھا ہے پاسپورٹ میں وہ 50 ان مانو کر میں وہ جولائی شاید, تو پاکستان بننے کے تقریباً 3 سال کے بعد میں پیدا ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, جاری رہے گی. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. محبت کے چور چغل خور چغل خور. یہ تھکے تھکے نہیں لگانے نارے, بالکل جوش کے ساتھ زوردار آواز کے ساتھ کفر مدینہ لگا رہے گا زور سے زور سے انشاءاللہ. خیال سے نظر ان شاء اللہ اکثر نظر ان شاء اللہ مدنی فلکا ان شاء اللہ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. فیضان مدنی چیلنج جاری رہے گا ان شاء اللہ. بابا قرآن دازی بھی کرنی ہے ابھی, ان کے سوال بھی تو میں کروں ایسے تھوڑی. ان کو آج آزادی کی رات آ رہی ہے, آزاد تھوڑی کیا ابھی تک میں نے ان کو. ابھی کھڑی رہو جواب دیتے جاؤ. مدنی منے بھی کافی تعداد میں ہیں بابا. سبحان اللہ. نہیں ابھی ابھی ان کو آزادی نہیں ملے گی. اچھا, مدنی منیوں کو. ٹھیک ہے. مدنی منی پاکستانی کمپیوٹر, ابھی تو یہ بھی مجھے پوچھنا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عاشقان رسول کی سنتوں بھری مدنی تحریک کا نام بتائیں. ہماری میٹھی میٹھی دعوت اسلامی. ارے واہ, اس شعر کا پہلا مصرع بتائیں. عورت جذبہ پابندی سنت فرما. بچہ بچہ ہوں نمازی میرے پاکستان کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, واہ بھائی واہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماں نامہ فیضان مدینہ کی قرآن دازی ہماری ایک سید زادی مدنی منی. یہ نام نکلا ہے انشاءاللہ. نام بعد میں بیان کریں گے تو ہم یہ ایک سوال ایک چلا رہے ہیں. چلائیں. آٹھ پہلے منٹ رہ گئے ہیں انشاءاللہ, آٹھ منٹ پورے ہوتے ہی بارہ بجیں گے اور انشاءاللہ درود و سلام پڑھا جائے گا انشاءاللہ. تو اس سے پہلے اجتماع کو ختم کرنے کی جو ہماری ترکیب ہے وہ چل رہا ہے بابا. پڑھ لیتے ہیں. نہیں, مدری مذاکرہ تو چلے گا نا بابا. وہ نہیں کرنا خصوصی خصوصی نہیں کرنا ہے. وہ تو ہوگا مگر یہ مدنی مذاکرہ بھی تو چل ہی رہا ہے نا. چلے چلے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. یہ جو معلومات حاصل ہوئی ہے وہ معلومات عرض کر دیتا ہوں. موتیا اردو میں موتیا کہتے ہیں, انگلش میں جیسمین کہتے ہیں اور ہندی میں چمبیلی کہتے ہیں. یاسمین کا کیا ہوا؟ یہ جیسمین کو غالب میں یاسمین کہا جاتا ہوگا, یہ میرا گمان ہے. موتیا اور یاسمین ایک ہی ہے اب تک جو کنفرمیشن آئی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. اب یہ بھی کسی نے بھیجی ہے. چمبیلی نوینتا ہے یہ بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, ہاں تو ہو سکتا ہے ایک چیز کے کئی کئی نام تو ہوتے ہیں. جی ہاں. یہ کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں, جب یہ یہ تو مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, چہرہ بگاڑنا ہے. اتنا بالکل عجیب و غریب لگ رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس میں ایک صورت اور بھی ہوتی ہے, وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یوں بھی مطلب کچھ تھوڑا بہت اس طرح کا بھی ایک سلسلہ ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے, اس میں حرام اس کو نہیں بولیں گے, یہ جائز ہے. لیکن یہ بھی چھوٹے بچے ہی کر سکتے ہیں, بڑے کریں گے تو پھر کچھ اور ہو جائے تو الگ بات ہے کہ لوگ انگلی اٹھائیں گے. لیکن ایک طرح کی لباس شہرت کی طرف پھر ہو سکتا ہے کہ یہ چلا جائے, اللہ بہتر جانے. کبھی بھی یعنی کہ معزز آدمی ایسا نہیں کرے گا, ایک ٹکا بھی نہیں لگائے گا, وہ ڈرے گا. ہمارے پاس ابھی ایک کلام ہے تقریباً ساڑھے تین منٹ کا اور بارہ بجے سے پھر ایک سلسلہ بھی ہوگا, وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. بارہ بج رہے ہیں, ایک آدھی منٹ چل رہی ہے. جی بابا صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد محمد وعلی آلہ وصحبہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. وطن عاشقان رسول کو جشن آزادی مبارک ہو، تمام ہم وطن عاشقان رسول کو جشن آزادی مبارک ہو، تمام ہم وطن عاشقان رسول کو جشن آزادی مبارک ہو۔ مرحبا تیرہ چودہ اور تیرہ چودہ پندرہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے مدنی قافلوں میں سفر کیا۔ باب المدینہ کی جو کارکردگی وہاں پر 9000 کراس کر گئی ہے ماشاءاللہ، اور مزید بھی انشاءاللہ امید ہے کہ تعداد اور بھی مزید بڑھے گی انشاءاللہ، اور ہماری اتاری کابینہ جو صدر رنچھوڑ لائن پر مشتمل ہے ان ایک کابینہ کے ابھی اسلام میں نے کہا کہ 1400 میں دو کم، تو امید ہے کہ ان کی بھی 1400 کا جو ہدف تھا یہ بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئندہ سال کے لیے ابھی سے ہدف لے لو کہ باب المدینہ سے 14000 عاشقان رسول مدنی قافلوں میں سفر کریں انشاءاللہ. یہاں تو یہ قرب و جوار کے مدنی قافلے والے آج مدنی مذاکرے میں پہنچ گئے ہوں گے, تو جو نہیں گئے نا مدنی قافلے میں وہ بھی نیت کر لے گا آئندہ سال آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کریں, ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اور ہمارے رہنما پاپا. ماشاء اللہ عزوجل مدنی منے بھی آج مدنی مذاکرے میں شریک ہیں, اور آپ کی جانب سے جو عیدی آئی ہے 14 اگست کے سلسلے میں وہ مدنی منوں کو پیش کی جائے. ماشاء اللہ, ارے واہ, مدنی منوں کی تو عید ہو گئی ہے, منیوں کو بھی ملے گی. مدنی فیس بھی دیں گے کہ نہیں؟ مفت میں لے لیں گے عیدی. کیا فیس لیں پاپا؟ ارشاد فرمائے. وہ نماز تو پڑھے نا. جی بھائی, جو نماز پڑھنے کے اہل ہیں 7 سال یا اس سے اوپر, انشاءاللہ پانچوں نمازیں پڑھنی ہیں, ٹھیک ہے؟ پانچوں نمازیں. ہاں, اور کل کے دن آپ کو اور کیا پڑھنا ہے بتا دوں؟ ایک تسبیح لینی امی جان سے, 100 دانے کی تسبیح ہوتی نہیں ہے, اس میں پڑھنا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. کون کون پڑھے گا کل؟ یہ پڑھنا ہے نا یا رسول اللہ. ہاں, یہ میرے مدنی بیٹے, بڑے مدنی بیٹے بھی نیتیں کر رہے, یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ 100 مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. میرا نام سمیہ تاریا ہے, میں ریا کو 6 بار کہہ چلی ہوں. پیارے مرشدی, آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. میرا نام نمونا تاریا ہے, میں ریا کو 6 بار کہہ چلی ہوں. پیارے مرشدی, آپ کی بار آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک. میرا نام امیہانیہ تاریہ ہے, میں مرکز لولیہ لاہور سے بات کر رہی ہوں, میں دار المدینہ میں پڑھتی ہوں. پیارے باپا جان, جو ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں اس پر پاکستان زندہ باد بھی لکھا ہوتا ہے. یہ جھنڈیاں نیچے بھی گر جاتی ہیں اور پیروں کے نیچے بھی آتی ہیں, اس سے کس طرح بچا جائے ارشاد فرمائیں. ہم کس طرح جشن آزادی منائیں اور پرچم کا ادب کس طرح کیا جائے, ہمارے حق میں دعا فرمائیں. ماشاءاللہ, مدنی منیاں, میمون آبائے, ام ہانی, دو کے نام تو یاد ہیں. تو دو نے مبارکباد دی ہے, پتہ نہیں تین نے دی. آپ کو بھی مبارک. سمیا بھائی, ماشاءاللہ تین نے مبارکباد دی, مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے سارے گھرانے کو شاد و آباد رکھے. جھنڈا, اس پاکستان کا جھنڈا جو ہے سبز سبز رنگ کا, ویسے سبز رنگ کا تو عاشقان رسول ادب کرتے ہیں, یہ سر پہ رکھتے ہیں, دیکھو نا سبز رنگ, پیروں میں تھوڑی رکھتے ہیں. تو بارہ لے کے ویسے بھی اپنے وطن کا جھنڈا جو ہے نا اس کا احترام ہوتا ہے, اس کو گرانا جو ہے نا یہ گڈ سائن نہیں ہوتی, اچھا نہیں ہوتا, تو اس کو گرنے نہیں دینا چاہیے, اس کو بلند رکھنا چاہیے اونچا. اب یہ کہ نیچے اگر یہ تشریف لاتا ہے تو ظاہر ہے کہ بازو کا ہوا سے اڑ کر آ جاتا ہے, یہ ضرورت چھپی ہوتی ہے یا لٹا کے رکھنا پڑتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن پاؤں تلے نہیں آنا چاہیے. اب پھر پاکستان زندہ باد لکھا ہوا تو یہ ایک پا, انہیں پے بولیں گے اردو میں, پے کے علاوہ سارے حروف اس میں جو ہے نا یہ قرآنی حروف ہے, حروف تہجی جو ہے, تو ان کا پھر ادب اور زیادہ ہے. اردو کا بھی ادب ہے, انگلش اے بی سی ڈی اس کا بھی ادب ہے, کیونکہ وہ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ جو بھی زبان ہے, جتنی بھی زبان ہے سب الہامی ہیں, کہ وہ اللہ تعالی نے دلوں میں ڈالا ہے اور یہ یوں لوگوں کی زبانوں پر آئی ہیں, تو ان سب کے ادب آداب ہیں, تو ان کی توہین نہیں کی جا سکتی. یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے, بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اگر کسی کاغذ پر ابو جہل اور فرعون جیسے سخت کافروں کے نام بھی لکھے ہیں تب بھی اس کو جوتے نہیں مار سکتے. یہ نہیں کہ ابو جہل کا کوئی ادب ہے یا فرعون کا ادب ہے, ان کا ادب نہیں ہے, بلکہ یہ حروف جو ہے نا ابو جہل میں الف با جیم, تو ان حروف کا ادب ہے, اس سے ان کو بھی جوتے نہیں مار سکتے, ان کو پاؤں نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے نا, تو اسی طرح پاکستان زندہ باد لکھا ہوا ہے اس پر بھی پاؤں نہیں رکھیں گے. اور ہمارا پرچم تو ظاہر ہے ایک اس میں تو ویسے بھی کسی محب وطن کا دل کرے گا نہیں کہ یہ پاؤں کے نیچے آوے, کیوں آئے گا, ہمارے سر پہ رہے گا انشاءاللہ. تو اس کا ہم سب کو ادب کرنا چاہیے. جشن آزادی کس طرح منانا, اس کا کل میں نے بہت تفصیلی بیان کیا تھا الحمدللہ. تو جشن آزادی میں بس یہ کہ ہم کو گناہوں سے بھی آزادی حاصل کرنی ہے, بے نمازی پن سے بھی آزادی حاصل کرنی ہے. رمضان شریف میں روزے نہیں رکھتے جو لوگ, تو ان کو بے روزہ پن سے آزادی حاصل کرنی ہے. تو بالکل یعنی کہ برائیوں سے, خطاؤں سے, دل آزاریوں سے, ایزارسانیوں سے, چوریوں سے, ڈکیتیوں سے, رشوت سے, سب برائیوں سے, کرپشن سے آزادی حاصل کرنی ہے. یہ ہمارا آزادی کا, جشن آزادی کا اہم مدنی پھول ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تحریری سوالات بھی ہیں اور سوشل میڈیا جو فیس بک کا آپ کا جو آفیشیل پیج, اس پر کافی سارے اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ اور سلام دعاؤں کے لیے کہا, آپ کو جشن آزادی کی مبارکباد کے بھی پیغامات مسلسل یہ آئے رہے. اچھا یہ ہمارے جو ویب سائٹ پر جو لائیو چیٹ کے ذریعے سوال آتے ہیں, تو شوکت اتاری ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ابو جہل اور ابو لہب میں کیا فرق ہے, کیا یہ دونوں نام ایک ہی شخص کے نام ہیں؟ یہ دونوں الگ الگ ہیں. ابو جہل جہالت کا باپ, یہ سمجھو کہ مسلمانوں نے اس کے شایان شان, اس کے شان کے مطابق اس کو لقب دیا تھا. ویسے اس کا نام عبداللہ تھا, عبداللہ تھا اس کا, عبداللہ بن ہشام, عمر بن ہشام, اس کا نام عبدالحکم, ابوالحکم, حکمتوں والا. اور یہ ابو جہل, اس کی ایسی کیسی سڑی ہوئی حکمت کہ جس کی سمجھ میں اسلام نہیں آیا, جس کی سمجھ میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھنے کے باوجود نہیں آئی. تو یہ ابو الحکم نہیں تھا, ابو جہل تھا, جہالت والا تھا, جاہل مطلق تھا, اگرچہ وہ اس وقت اپنے وہ عربی کلچر کے مطابق ماہر تھا, لیکن کسی کام اس کو اس کی مہارت اور حکمتیں نہیں آئی. تو یہ ابو جہل الگ تھا. اور دوسرا ابو لہب, لہب مانے شعلہ, آگ کا شعلہ, یہ بہت خوبصورت تھا. ابو لہب جو تھا جسمانی اعتبار سے بہت حسین و جمیل تھا, تو اس لیے اس کو چمک اور روشنی کے تعلق سے ابو لہب کہا گیا. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا تھا, لیکن بہرحال یہ بھی کافر تھا, بت پرست تھا, مشرک تھا. تو یہ دونوں جو تھے, یہ دونوں کا کفر پر مرنا ثابت ہے, دونوں کافر تھے, قطعی کافر, یقینی کافر. یہاں تک کہ ابو جہل جب قتل ہوا جنگ بدر میں, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے قتل کے شکرانے میں سجدے شکر کیا تھا. اور ابو لہب حالانکہ چچا تھا, لیکن اسلام میں رشتے داریاں, پہلے اسلامی رشتہ بعد میں جسمانی رشتہ, تو ابو جہل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا تھا, لیکن چونکہ کافر تھا اور بدبخت, اپنے سگے بھتیجے کو صرف اس وجہ سے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے, اور یقیناً ان کا دعویٰ 100% درست ہی تھا, پھر بھی یہ برا بلا کہتا تھا اور ستاتا تھا, تو اس لیے اس کو اس کی مذمت میں اور اس کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی ام جمیل, ابو لہب کی بیوی تھی, اس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت نکلی, نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب, ہے نا, یہ سورہ لہب اس کا نام ہے. رشتہ داری جسمانی رشتہ داری اس وقت تک ویلڈ نہیں ہے جب تک اسلامی رشتہ داری نہ ہو, ورنہ پھر اس کے احکام تبدیل ہیں اس رشتہ داری کے. جب دامن احمد سے ہم ہو گئے وابستہ, جب دامن احمد سے ہم ہو گئے وابستہ, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے, دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ہمارے آپ کے فیس بک پیج پر ایک سوال آیا ہے کہ کیا 14 اگست کو شکرانے میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اللہ کی نعمت کا شکر تو ادا کیا جاتا ہے نا, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, تو اللہ کی نعمت کا چرچا کر. اب جو پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا نا, یہ مقصد اپنی جگہ پر 100% مدینہ مدینہ تھا, ورنہ علماء سنت اور وہ بھی جید علماء سنت کبھی اس کی تحریک میں حصہ نہ لیتے. اس میں روشن نام صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی کا ہے کہ یہ تفسیر خزان عرفان ان کی ہے جس کی ہم پڑھتے ہیں, کنز الایمان پر انہوں نے تفسیر لکھی ہے. یہ میرے آقا اعلی حضرت کے خلیفہ تھے. پھر پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ بھی بڑا مضبوط نام ہے, بہت بڑے بزرگ تھے ہمارے یہ. اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء سنت نے اس کمپین میں جشن یہ تحریک آزادی میں حصہ لیا تھا, تو یہ کبھی بھی حصہ نہ لیتے. اور انہوں نے صرف اس لیے حصہ لیا تھا کہ ہم الگ سے اپنا وطن لیں جس میں پاک لوگ ہوں. مسلمان بیسیکلی پاک ہے. وہ انما المشرکون نجس, مشرک جو ہے وہ ناپاک ہے, تو مسلمان پاک ہے. تو یہ پاکستان اس کا نام رکھا گیا, اور اس میں تحریک میں بھرپور حصہ علماء سنت نے لیا, اور لاکھوں لاکھ عاشقان رسول نے اس میں حصہ لیا پاکستان کی تحریک میں. اور یہ نعمت اللہ نے دی, اور اس لیے یہ بنایا گیا کہ ہم اس میں اسلامی قوانین نافذ کریں گے, جو کہ بدقسمتی سے یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ ہم اس کو نافذ کرنے میں ابھی تک ناکام ہیں, ہم کامیاب نہیں ہیں. اللہ وہ دن کرے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. تاہم پاکستان یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے, تو اس نعمت کا شکر ہم کو ادا کرنا چاہیے, اور ہم جتنا شکر اس کا ادا کریں یہ کم ہے. ورنہ آپ باہر جائیں آپ کو پتا چلے گا کہ مطلب کہیں نمازوں پر پابندی ہے, کہیں اذانوں پر پابندی ہے, کہیں اس پر پابندی, کہیں اس پر پابندی. آپ کہیں بھی روڈ پر چوک اجتماع وغیرہ نہیں کر سکتے. یہ پاکستان ہے جس میں دعوت اسلامی الحمدللہ جہاں چاہے نیکی کی دعوت دیتی ہے, کون روکتا ہے؟ کہاں یہ چوکوں پہ روڈوں پہ ہم نے ماشاءاللہ نیکی کی دعوتیں دی. یہاں تک کہ مارشاء اللہ جب آئے, فوج جو سب کو مطلب فوج ڈر کے مارے سب بھاگ جاتے ہیں, لیکن دعوت اسلامی والوں کی فوجی بھی نہیں روکتے تھے. یہ فوجی بھی سمجھتے کہ ہم کو امن قائم کرنا ہے, اور یہ لوگ نہ پتھر اٹھاتے ہیں, نہ اسلحہ دکھاتے ہیں, نہ دھمکیاں دیتے ہیں, نہ ہڑتال کی کال دیتے ہیں. یہ بےچارے کچھ نہیں کرتے تو بولتے ہیں نماز پڑھو, تو اب ان کو بھی روکیں گے تو ہم پھر کس کو نہیں روکیں گے؟ آخر کچھ تو ایسے ہو جن کو نہ روکا جائے. تو چونکہ ہماری پاک فوج جو ہے یہ بھی ذرا مسلمانوں کا ملک ہے, مسلمانوں کی فوج ہے, اگرچہ اس میں بعض غیر مسلم بھی ہیں, تو لیکن غالب اکثریت الحمدللہ سے مسلمان کی ہے, عاشقان رسول کی ہے. تو یوں ہم کو پاک فوج نے, اللہ اس کو سلامت رکھے, اس کا سکہ ساری دنیا پہ جمع رہے, کہ اس پاک فوج نے ہمارے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی, یہ میں کہہ سکتا ہوں. حالانکہ ان دنوں جب یہ دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا نا تو ماشاء اللہ لگ گیا تھا, اور ہم ان دنوں اتفاق سے یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان دنوں ماشاء اللہ تھا اور ہم لوگ اٹھے تھے دعوت اسلامی لے کر, یہ ایک اتفاق ہے. تو ساری سیاسی سرگرمیاں بینڈ ہو گئی تھی, سیاسی لوگ سب فارغ ہو گئے تھے. تو جب ہی ہم نے کام شروع کیا تو ان میں سے بھی جن کے مقدر میں تھا وہ اس وقت عام طور پہ میں ہی بیان کرتا تھا, تو ہمارے بیانات میں وہ آتے تھے. مدنی قافلہ تو اس وقت وہ نہیں تھی اصطلاح, بس وہ جمع کرتا تھا چھٹی کے دن اسلامی بھائیوں کو, ہم 150-80-70 جمع ہو کر نکلتے تھے بس میں. ادھر ملیر چلے گئے تو لانڈی چلے گئے, کورنگی چلے گئے تو اورنگی ٹاؤن چلے گئے, تو یہاں ہمارے اجتماع ہوتے. اور پھر آہستہ آہستہ مبلغین پروڈکشن بھی شروع ہو گیا, دوسرے شہروں میں بھی ہم نے جانا شروع کر دیا. تو الحمدللہ ہم کو, مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ہم کو فوجیوں نے اجتماع کرنے سے روکا اور بھگایا ہو, مجھے یاد نہیں آ رہا. مجھے اتنا بیچاروں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا جنہوں نے ہمارے ساتھ پولیس والوں نے, فوجیوں نے, پولیس والوں نے بھی تعاون کیا. ایسے ایسے مواقع ہوتے تھے کہ جیسے 144 لگ گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور این او سی نہیں ملتی تھی, قانونی این او سی ہم کو اجتماع کی نہیں ملتی تھی, لیکن ماشاءاللہ عاشقان رسول پولیس والے جو عاشقان رسول ہوتے تھے یہ ہم کو بولتے تھے کہ مولانا ہم بیٹھے نا, ہم مجبور ہیں, ہم آپ کو این او سی نہیں دے سکتے تحریری, ہم بیٹھے آپ کون سا برا کام کرتے ہیں, ہماری بھلائی کا تو کام کر رہے ہیں, یعنی ہم کو یہ بولتے تھے کہ تم کرو. یعنی بڑے اجتماع کورنگی میں کیے, وہاں کے جو فوجی متعین ہوتے تھے نا وہاں بڑے بڑے افسر, وہ آ کر ہم لوگوں سے, مجھے یاد پڑتا ہے, ملتے تھے اور مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر پہنچاتے تھے. ان کی جو وہ تو آخر دیکھو عاشقان رسول کہاں نہیں, مسلمان کہاں نہیں. تو یہ اہل ایمان کا ملک ہے پاکستان, عاشقان رسول کا ملک ہے, اس میں اللہ کی رحمت سے ہم کو بہت آزادی ہے, بہت آزادی ہے. باقی تو دنیا کے کسی اور ملک میں ہم اتنا کام تھوڑی کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں پھر بھی جہاں جتنا ممکن ہو وہاں کوششیں جاری ہیں, کام ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ وطن عزیز یقین مانے کہ میرے قلبی جذبات ہیں کہ یہ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ ہماری اس نعمت کی حفاظت کرے, اور اللہ کرے کہ اس کو کبھی بھی کوئی آنچ نہ آئے اور دشمن اس کو ہڑپ نہ کر جائے. دشمن اس پر میلی نگاہیں گاڑے ہوئے, لیکن انشاءاللہ ناکام ہوگا, وہ برباد ہوگا انشاءاللہ. جو آنکھ اٹھے گی پھوٹ جائے گی, جو ہاتھ اٹھے گا ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ. میرا وطن عزیز بس سلامت رہے انشاءاللہ, تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. بے شک کل چلو میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں, کل ہم انشاءاللہ اللہ کی نعمت ملنے کے شکرانے میں, پاکستان ملنے کے شکرانے میں روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. چلو بھائی سحری کا انتظام کر لو انشاءاللہ, تو کل روزہ رکھیں گے انشاءاللہ, اور روزہ رکھ کر ہم جشن آزادی منائیں گے انشاءاللہ. کتنے اتنے میں, اور اس کی مزید نیت یہ کریں گے, مزید نیت یہ کریں گے کہ ہمیں آزادی دلانے کے لیے جن عاشقان رسول نے قربانیاں دی اور جامع شہادت نوش کیا, بہت مسلمان شہید ہوئے اس میں, تو ہم خود لٹ کر آئے. ہمارا مطلب جب یہ سفر ہوا ہے تو ہم کو بھی بہت لوٹا ہے لوٹنے والوں نے, تو یعنی میں تو پیدا نہیں ہوتا, ہمارے بڑے بوڑھے قصے سناتے تھے کہ اس طرح ہم لوگ بچ کے نکلے. بابا کل پیر شریف بھی ہے, پیر شریف سنت روزہ, اور تو ہم مطلب شہدائے جشن آزادی, شہدائے آزادی یا شہدائے پاکستان, ہم ان کی بھی نیت کر لیتے ہیں. اور جو مطلب عاشقان رسول جنہوں نے یہ تحریک چلائی, اب وہ بھی دنیا میں شاید ہی کوئی رہا ہوگا زندہ, اکا دکا ہی ہوگا, سب تقریباً فوت ہو گئے ہوں گے, یا ہو سکتا ہے کچھ زندہ بھی ہوں گے. تو جو زندہ ہیں وہ بھی, جو وفات پا گئے وہ بھی, ہم ان سب کے ہی سال ثواب کی نیت کر لیتے ہیں کل کے روزے کی, ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک جشن آزادی منانے کا طریقہ ہے جو دعوت اسلامی سے سیکھو, عاشقان رسول کی سنت و وری مدنی تحریک سے سیکھو کہ جشن آزادی کس طرح منایا جاتا ہے. اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کے جشن آزادی منایا جاتا ہے, نہ کہ اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب کو ناراض کر کے منایا جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال ہے کہ بھائی فرمائش ہو رہی ہے کہ آج ہماری وطنی سبزی سہری میں بھنڈی کھلائی جائے. ابھی اتنی بھنڈی لائیں گے کیسے دیکھیں بھرنے کی اور ان کو کھلائیں گے کیسے پکا کے. نہیں بھنڈی کھاؤ گے نا, ویسے بھنڈی کے بڑے فوائد ہیں. جس کو جوڑوں میں درد ہو نا, وہ اگر تین بھنڈی رات کو بھگو لے, آٹھ دس گھنٹے تک اس کو پانی میں بھگوئے رہے, مگر معاف کیجئے وہ بھنڈی کو لمبائی میں چیر کے سر سمیت, نہ سر کاٹنا ہے نہ دم کاٹنی ہے, جب پکائے تب بھی سر اور دم نہیں کاٹنی, اتنا ظلم کرتے ہو میری قومی سبزی پر. تو سر کاٹ کے پھینک دیتے ہیں اس کی اور دم بھی کاٹ دیتے ہیں, یہ سب کھایا جاتا ہے, ہوٹل والے نہیں پھینکتے, وہ پکا کے کھلاتے ہیں, ہم لوگ پھینک دیتے ہیں. تو اس کو سر سمیت دم کہ تھوڑے سے نیچے تک تاکہ دو پیس الگ نہ ہو جائیں, تو اس کو چیر لیں, تین بھنڈی چیر لیں اور اس کو پانی کے پیالے میں گلاس میں کٹورے میں اس کو بھگو لیں, فریج میں نہیں رکھنا ہے باہر رکھنا ہے, آٹھ سے دس گھنٹے یہ رہے اس میں پانی میں, پھر نہار منہ ناشتے میں یا روزہ ہے تو افطار میں خالی پیٹ اس کو اچھی طرح نچوڑنا ہے. ایک ایک بھنڈی کو پکڑ کے نچوڑیں گے تو چکنا لیس دار مادہ پانی میں گرے گا, یہ جتنا نکل سکتا ہے اتنا نکال لیں, یہ پانی پی جائیں انشاءاللہ عزوجل گھٹنوں کے درد میں جوڑوں کے درد میں آپ کو فائدہ ہوگا. یہ جب پہلی بار میں نے ایک بھنڈی کا بتایا تھا, مجھے کسی نے بتایا تھا یا کہیں پڑھا تھا, تو ایک مدنی باہر آئی تھی کہ کسی اسلامی بہن جو بیچاری چلنے پھرنے سے بھی رہ گئی تھی, بڑا مشکل سے چلا جاتا, سیڑھی اترنے سے رہ گئی تھی, تو پھر اس نے تین تین بھنڈیاں اس طرح پینا شروع کی اور وہ چلتی پھرتی ہوگی. یہ مدنی بار مدنی چینل پر سنائی گئی تھی. تو تین بھنڈی یہ ہے میرے وطن عزیز کی وطنی بھنڈی. اب بولو میرا وطن عزیز کیسا ہے, پہاڑ آبشار سبزہ زار, اس میں کتنا ماشاءاللہ اور کتنے معدنیات ہیں, اور اس میں چار موسم جو ہے نا, سردی گرمی بہار خزاں, یہ دنیا میں کم ملک ہوں گے شاید جن میں یہ چاروں موسم آتے ہوں. اب لندن لندن کرتے ہو نا, ایک موسم رہتا ہوں اور ٹھنڈ میں ٹھٹرتے رہو, سنا ہوا اے سی ہی نہیں ہے, گرمی آتی ہی نہیں ہے, اچھا وہاں سورج بھی نہیں نکلتا ہے, کبھی سورج نکل جائے نا تو جیسے کوئی جشن عید ہے, آج آج تو سورج نکلا ہے, مزہ ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو پاکستان پاکستان ہے, اس سے وفا کرو, اس کے وفادار رہو, اس سے محبت کرو. میرا وطن میرا وطن, اس کو بدنامی کا داغ نہیں ڈالا کرو, پاکستانی ایسے ہوتے ہیں پاکستانی ایسے ہوتے ہیں. ارے اللہ کے بندے, پاکستانی نے اگر کوئی جرم کیا تو پاکستان میں اولیاء کرام نہیں ہے, یہ نظر نہیں آئے اتنے تو مزار آتے ہیں. پاکستانی ایسے ہوتے ہیں تو پاکستانی اولیاء کا کیا کریں گے, داتا داتا حضور کہاں ہے, پاکستان میں تو ہے خواجہ فرید پاک پتن شریف, پاکستان میں تو ہے امام بری سرکار کہاں ہے, پاکستان میں تو ہے, تو اتنے تو پاکستانی اولیاء کرام ہیں, پھر ہی تم کو پاکستانی برے لگتے ہیں. علماء اہل سنت کتنے ہیں عاشقان رسول, ایک سے ایک علماء, کیا یہ سب برے, نعوذ باللہ. تو ہر پاکستانی برا نہیں, تو اب یہ کہ دیکھو اتنا بڑا بنگلہ ہے ویلا ہے خوبصورت, تو اس میں لیٹرین تو ہوتا ہے نا واش روم, تو اب یہ اتنا بڑا ملک ہے تو گندے لوگ بھی ہیں اس میں, اچھے لوگ بھی ہیں, تو جو گندے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں وہ بھی اچھے ہو جائیں, ہم بھی اچھے ہو جائیں, ہم سب اچھے اور نیک پرہیزگار ہو جائیں. اس لیے اپنے وطن کی برائی نہ کیا کریں, دنیا میں کہیں بھی رہے اپنے وطن کا نام روشن کریں, کرپشن سے بچیں, کسی کی دل آزاری نہیں کریں, غیر مسلم سے بھی دھوکہ نہیں کریں, ان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں, ان کو بلا وجہ مار پیٹ کرنا, لوٹنا, ان کی چوری کرنا, ان کا چھین لینا, یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. غیر مسلم کو بھی ہم اس طرح نہیں ستاتے, ہمارا اسلام یہ تھوڑی تربیت دیتا ہے کہ ان کو مارو, جدھر بھی ملے ان کو کاٹ دو, فائر کر دو, نہیں نہیں, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، مسلمان کو یہ کام نہیں کرنا ہوتا، تو آپ جہاں بھی رہیں آپ کے وطن کا نام روشن کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ہم راحت پہنچانے والے لوگ ہیں، ہم محبت کے جام تقسیم کرنے والے ہیں، نفرتیں مٹانے والے ہیں. البتہ جہاں جہاں حکم شریعت ہے اس کی پاسداری کرنی ہے، غیر مسلموں کے اپنے حقوق ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مسلمان کے اپنے حقوق ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھنا. تو بہرحال یہ کہ آپ جہاں بھی رہیں کسی کی دل آزاری نہیں کریں، ایزا نہ دیں، لوٹ کسوٹ سے بچیں، کرپشن نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، رشوت کا لین دین نہ کریں، آپ اپنے مطلب وطن کا نام روشن کریں. کسی کو پتا چلے کہ یار یہ اچھا ٹیکسی ڈرائیور ہے، اچھا $100,000 پیسنجر بھول گیا، اچھا اب وہ جا کر $100,000 جمع کروا دیے تھانے میں، اعلان ہو گیا کہ بھائی $100,000 ٹیکسی میں ملے، کوئی پیسنجر آ کر نشانی بتا کر لے جائے $100,000، مثال کے طور پہ بہت بڑا فگر ہے، اس طرح کوئی تھیلی میں لے کر نکلے نہیں شاید، سپوز کرو کہ نکلا اور یہ ہوا، تو جب مالک آ گیا آپ نے کیا بولنا ہے، ہو آر یو، آئی ایم پاکستانی مسلم، آئی ایم پاکستانی مسلم، تو پھر نام روشن ہوا. یہ نہیں کہ جیب کاٹنے سے کسی کی پاکستان کا نام روشن ہوا. تو جہاں آپ اچھا کارنامہ ہو نا آپ اپنا شو کریں گے، آپ کون ہیں، بلا جی جب شو کریں کہ آپ کون ہیں. آپ سے ایک سوال عرض کروں، کیا دنیا بھر میں پاکستانی ہی دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں؟ تو میں آپ سے مدنی التجا یہ کروں گا کہ دنیا میں کیا کسی، کیونکہ امریکہ سے تعلق رکھنے والے، یو کے سے تعلق رکھنے والے، برٹین، امریکن اور دنیا کے کئی افریقن، دنیا کے کئی ایسے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں عاشقان رسول جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ایک بانی دعوت اسلامی اور ایک آپ جو ہیں، کہ آپ دعوت اسلامی والا دنیا کے کسی ملک سے بھی تعلق رکھتا ہو، جب دعوت اسلامی سے وہ وابستہ ہوتا ہے تو کیا اس کی مزید کوئی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں؟ مسلمان تو ذمہ داری ہیں، لیکن کیا دعوت اسلامی والا بننے سے بھی کوئی مزید اس کی ذمہ داریاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ بڑھتی ہیں؟ جس طرح پاکستانی مسلمان، چونکہ جشن آزادی ہے تو میں نام لے رہا ہوں اپنے ملک کا، لیکن بیسکلی ہم ہیں تو مسلمان نا، دنیا میں کہیں بھی رہے ہم ہیں مسلمان. تو جو میں نے یہ اصول عرض کیے، جو مدنی پھول پیش کیے، وہ تو یوں ہر مسلمان کے لیے وہ عمل کرنا ہے اس کو، تو خصوصاً دعوت اسلامی والے دنیا میں کہیں بھی ہوں، وہ امریکہ میں ہوں، افریقہ میں ہوں، وہ یو کے میں ہوں، لندن میں ہوں، جہاں کہیں ہوں، ان سب کو اسلام کے اس اصول کے تحت کہ کسی کو بھی بلا وجہ مارنا نہیں ہے، ستانا نہیں ہے، کسی سے بھی دھوکہ نہیں کرنا، چاہے وہ مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو، اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا. دھوکہ میننگ فراڈ، فراڈ نہیں کرنا ہے، فراڈ یہ گناہ ہے، چاہے ہم کسی کے ساتھ بھی کریں، ٹھیک ہے نا. اور کہیں بھی مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی ملک کے انٹرنل جو معاملات ہوتے ہیں ان میں انٹرفیئر نہیں کرنا ہے، اپنے کام سے کام کرنا ہے، دین کی خدمت بجا لانی ہے، اور مسلمانوں کے نام پر دھبا نہیں بچھانا کہ مسلمان کرپٹڈ ہوتا ہے، مسلمان فائر کر دیتا ہے، مسلمان دکان کو یا مکان کو لوٹ لیتا ہے، مسلمان وہ فائر کرتا ہے، آگ لگاتا ہے جیسے، وغیرہ وغیرہ. مسلمان جو ہے دنیا میں جہاں بھی ہے، خصوصاً دعوت اسلامی والے، تو دعوت اسلامی تو ویسے ہی ایک پیس فل تنظیم ہے الحمدللہ، اور یہ کہیں بھی شکایت آپ کو نہیں ملے گی. کوئی اکا دکا کوئی ایسا کام کر دیتا ہے تو وہ شخص یہ کہیں گے کہ وہ دعوت اسلامی کا کوئی پکا آدمی نہیں ہے. ظاہر کروڑوں مسلمان جس تحریک سے محبت کرتے ہوں تو ان میں اب بعض تو ہوتے ہی ہیں نا، پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہیں. تو جو بھی واقعی یعنی پرفیکٹ دعوت اسلامی والا ہوگا نا، وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس سے اسلام بدنام ہو، جس سے مسلمان کا نام خراب ہو. وہ کہیں بھی دنیا میں رہے گا وہ بالکل یعنی کہ ایک اچھا مسلمان بن کر رہے گا، اور کسی بھی انسان کو بلا اجازت شرعی وہ کبھی بھی ایزا نہیں دے گا, تکلیف نہیں دے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال ہے کہ اگر ہم مسواک جو ہے جس درخت سے اتار نہیں ہے تو جس شخص کا وہ درخت ہے اس سے ان سے اجازت لینی ضروری ہے کہ ویسے اتار لینی چاہیے؟ مسواک درخت میں اگتی ہے یا جڑ اس کی ہوتی ہے اندر میں زمین؟ مسواک تو جڑ سے بنتی ہے, شاخ سے بعض بناتے ہیں لیکن وہ مسوڑے چھیل لے گی, اس کے ریشے سے ہی نہیں بنتے. اب کسی درخت کے بنتے ہو ریشے تو مجھے کہہ نہیں سکتا میں. وہ دیکھیے میں شاخوں کی مسواک ہیں, اپنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو بطور مسواک استعمال کی جائے. نیم کی شاخ سے بنتی ہے. اچھا واللہ اعلم بنتی ہوگی, میں ریشے ہوئی ملائم. تو چلو اگر ہے بھی کسی شاخ کی بنتی بھی ہو تو جس اگر کسی کی یہ مل کے یہ درخت تو ظاہر ہے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر تو اس کو نہیں توڑ سکتے, اس کی شاخ اجازت لینی پڑے گی. پھر اجازت بھی لینے کی صورت یہ بھی ایک ہے تو سوال کہ آیا یہ آپ کے تعلقات اس سے کس ہیں, یہ ذلت پر بھی پیش ہو سکتا ہے. آپ نے بولا میں اس سے مسواک توڑ لوں تو اگر اس نے بولا تو مولانا آگے آگے پھر عزت کیا رہی ہے آپ کی, درخت کا شو خراب ہوگا. تو اس لیے وہ اجازت بھی سوچ سمجھ کر مانگی. اپنا مطلب دوست ہے اور دونوں میں ایک دوسرے میں یہ ترکیب ہے ایک دوسرے کی چیز لینے کی, تو وہاں تو بازار تو جب بغیر بولے بھی لینے کی بات سن تو اجازت ہوتی ہے بعض چیزوں کی ہر چیز کی نہیں, تو اس میں مسواک توڑ لی تب بھی ٹھیک ہے. لیکن ایسی آپس میں بے تکلفی اور دوستی ہو, یہاں تو مطلب جب بھی مطلب ہوتا ہے تو بولتا میرا دوست ہے, تو ایسے تھوڑی دوست ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آبا کیا ہوا وطنی سبزی کا؟ کوشش جاری ہو. الحمدللہ ہماری تو آج وطنی سبزی ہوگی سحری میں, بس سب کو پوری نہیں ہو سکے گی, وہ ہماری ہوگی انشاءاللہ. سید اختر بات کر رہا ہوں ماجہ گنج سعید آباد سے. بابا جان اگر میرے پاس پیسے ہوں انہیں پیسوں کا حج میں بھی کر سکتا ہوں, میں اپنی جگہ اپنے ماں باپ کو انہیں پیسے حج کرا دوں تو مجھے بھی حج کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ ماشاءاللہ ماں باپ کی محبت بہت بہت بہت اچھی ہے, ہونی بھی چاہیے, لیکن جہاں فرض کا معاملہ ہے نا وہاں پھر تھوڑا احکام اور ہوتے ہیں. تو اب اگر آپ پر حج فرض ہے اور رقم اتنی ہی ہے کہ آپ خود حج کر سکتے ہیں تو پھر اپنا حج فرض ادا کرنا ہوگا, چاہے ماں باپ اجازت نہ بھی دیں تب بھی کرنا ہوگا. ان پیسوں سے ماں باپ کو حج کروا کر خود کو محروم نہیں کر سکیں گے. البتہ نفل حج میں تو واقعی یعنی کہ بے شک آپ ماں باپ کو حج کروائیں, بلکہ اگر خود بھی کریں تو ماں باپ کی طرف سے حج کریں گے تو خود آپ کو 10 حج کا ثواب ملے گا, فضیلت ثواب بڑھ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نعمان بٹی صاحب آپ گھبرائیں نہیں, انشاءاللہ جلدی فارغ ہوتے ہیں. نہیں ان میں بھی دیکھو نا, یہ کہ آخر تھکن نیند, اب جس کو خصوصی مدنی مذاکرے میں رکنا نہیں ہے تو وہ تو جانے کی کرے گا, تو اس لیے وہ میں ابھی بس وہ انہوں نے کچھ نگران شورا نے بولا نا, اب ایک سوال ان کا لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ دو میں سوشل میڈیا کے 3-4 سوال وہ بھی شارٹ شارٹ بالکل بالکل شارٹ شارٹ 3-4 اچھا ایسا نہیں تھوڑا بالکل شارٹ شارٹ ہیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی کے انتقال کے نہیں ہاں نہیں صحیح تو ہے 3-4 تو ایک بچے گا نا یہ نعمان بھٹی ہیں, کسی کے انتقال کے تین دن بعد عزیز سے نکلیں گے کسے یار نعمان بھٹی ہیں. آپ یہ کہ ہمارے اوپر کی سب بھی ڈسٹربینس آپ تو یہ بس یہ لگتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ تین بھی اور چار بھی ساتھ ہو جاتے ہیں. تو نعمان بھٹی ہیں کسی کے انتقال کے تین دن بعد عزیز سے کن شرعی الفاظ سے تعزیت کی جائے؟ تین دن کے بعد جو ہے نا, یعنی کہ تین دن کے اندر اندر تعزیت کی جائے اور بلا عذر تاخیر نہ کی جائے. اس میں جو دوسرے ملک میں ہے یا دور ہے یا پتہ ہی بعد میں چلا تو وہ جب پتہ چلا تعزیت کر لی, وہ الگ بات ہے. تو تعزیت کے الفاظ جو ہے نا وہ اگر صدمہ ہوا ہے تو کہہ دے کہ مجھے افسوس ہوا, صدمہ ہوا, نہیں ہوا افسوس تو پھر کہے گا مجھے افسوس ہوا تو جھوٹ ہو جائے گا. تو اب مستحب یہ کہ میت کے تمام اقارب سے تعزیت کریں. یہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اس سے تعزیت کی جاتی ہے, اس کو کافی سمجھتے ہیں, لیکن تعزیت یہ سنت ہے. تو مستحب ہے, تو مستحب یہ کہ میت کے تمام اقارب جو بھی قریب کے ہوں, جیسے باپ ہے تو بیٹے ہیں, بھائی ہیں, تو ایک ایک سے تعزیت کریں. تو چھوٹے بڑے مرد و عورت سب کو, مگر عورت کو اس کے محارم ہی تعزیت کریں, جو محرم ہے وہ تعزیت کریں. تعزیت میں یہ کہے اللہ تعالی میت کی مغفرت فرمائے اور اس کو اپنی رحمت میں ڈھانکے اور تم کو صبر روزی کرے اور اس مصیبت پر ثواب عطا فرمائے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لفظوں سے تعزیت فرمائی. لِلَّهِ مَا خَذَا وَأَعْتَا وَكُلُّ شَيْءٍ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى, یعنی خدا ہی کا ہے جو اس نے لیا دیا اور اس کے نزدیک ہر چیز کی ایک میعاد مقرر کے ساتھ ہے. ہر چیز ایک میعاد مقرر کے ساتھ ہے. میعاد بنے ٹائم پیریڈ, ایک مدت. تو یہ الفاظ بھی ہیں, اگر یعنی آپ ظاہر ہے کہ وہ بے آئینی الفاظ تو یاد رہنا مشکل, تو اسی طرح کا مضمون ہو تعزیت میں. یا زمین و آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں, میں نے بہت زیادہ مبالغے کیے جاتے ہیں اور بعض اوقات نعوذ باللہ تعزیت کرنے والا بھی کفر بک دیتا ہے, جیسے کہ آپ تو اجڑ گئے, اجڑ جوان بیٹا چلا گیا. سچ کہوں تو اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس جوان کو لے کر آپ کے گھر کو اجاڑنا نہیں چاہیے. تو یہ کہنے والا تو کافر ہو گیا, اسلام سے خارج ہو گیا, اس کا اپنا نکاح بھی ٹوٹ گیا اگر تھا تو. اب اگر کسی نے ہاں میں ہاں کی سمجھنے کے باوجود, ایبسن مائنڈ نہیں تھا, سمجھ رہا تھا, اس نے کہا یا سر ہلا رہا ہے ہاں ہاں میں, تو یہ بھی گیا, اس کا بھی ایمان نکل گیا. تو اس طرح کی تعزیتیں بھی ہوتی ہیں جو حقیقت تعزیتیں نہیں ہیں بلکہ اپنے ایمان کو برباد کرنے والی حرکتیں ہیں. تعزیت میں بس وہی کہ اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت کرے, ان کی قبر کو روشن کرے, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, آپ سب کو صبر عطا کرے. اب صبر روزی کرے, یہ الفاظ ہے عوام کے لیے, یہ شاید وہ بولے روزی میں برکت یا کچھ یہ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرے, تو آج کے انداز میں یہ ہوتا ہے, روزی کرے بولا نہیں جاتا, پرانی اردو میں یہ الفاظ ہیں. تو اس طرح کے الفاظ. پھر یہ کہ آپ صبر کیجئے گا, اس والے ثواب کریں آپ. اگر کوئی مالدار ہے تو خاص کر یہ آپ کو مدنی پھول دیتا ہوں کہ اگر آپ جانتے کہ یہ بہت مالدار آدمی ہے, اس کے یہاں میت ہوئی ہے, تو آپ اس کو یہ بھی مشورہ دیں کہ آپ اپنے مرحوم عزیز کے اصال ثواب کے لیے مسجد بنا دینا. آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا, مرحوم کا بھی بیڑا پار ہوگا. تو ایسے موقع پر دل تھوڑا نرم پڑ جاتا ہے, جذبہ ہوتا ہے. تو اگر اس میں تھوڑا یہ مشورے دیں گے نا تو ہو سکتا ہے یہ مسجد بنا دیں. اس میں ظاہر ہے کہ اس کا بھی بھلا ہے, آپ کا تو بھلا ہی بھلا ہے, بنائے کہ نہ بنائے. اچھا مشورہ آپ نے دیا, یہ تو کار ثواب ہے, ثواب کی نیت سے دیا. تو پھر اس کو اگر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ بنا دے گا تو پھر اس کو وہ ہے نا یاد دہانی بھی کرواتا رہے, کیا ہوا, کہاں پلٹ لیا, اگر تعلقات کے حساب سے. تو یا اپنی مجلس خدام المساجد کی ترکیب سے بھی یہ ہو سکتا ہے کام, کہ ایسوں سے تعزیت کرنے جائیں تو ان کو مسجد کا مشورہ دیں, یا یہ بتا دیں گے ہمارے پاس پلاٹ تو ہے فلاں جگہ پر, آپ بنا دو اس پر, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے کتابیں تقسیم کرنے کا مشورہ دیں, اگر ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ خرچہ کر سکتا ہے تو اس کو یوں بھلے بول سکتے ہیں آپ کہ فیضان سنت تقسیم کر دیں, اسال ثواب کے لیے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب تقسیم کر دیں, نماز کے احکام تقسیم کر دیں. اس طرح کی کتابوں کا بھی اس کو مشورہ دیا جا سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کی مان لے, تو جتنے بھی تقسیم کرے 100, 50, 500, 1000 تو یہ ایک نیکی کی دعوت عام ہوگی. ذمہ داران کو خاص کر یہ کرنا چاہیے, ان کے تو واسطے بہت پڑتے ہیں نا, ان کو پتا بھی ہوتا ہوگا کہ یہ کس درجے کا آدمی ہے. مجھے بھی جب پتا چلتا ہے کہ کوئی صاحب حیثیت ہے تو میں نے کئی بار مسجد کا مشورہ دیا ہے کہ آپ مسجد بنا لیں. اور اکا دکا یاد پڑتا ہے کہ مجھے پیغامات بھی چند بار یاد پڑتا ہے, ملے پیغامات کہ یہ مسجد بنائیں گے, انہوں نے کہا مسجد بنانا, یا ان کی آوازیں مجھے ملی ہیں کہ آپ نے جو جو مشورے دیے ہیں مسجد بنانے کے, کتابیں تقسیم کرنے کے, تو میں نے نیت کی کہ انشاءاللہ میں یہ کروں گا. تو اس طرح فائدہ ہوتا ہے, دین کی خدمت کا ایک یہ انداز بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. وہ ہماری بس کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا مدنی قافلے میں سفر کے لیے، ہمارے طلبہ کرام تھے، اس میں ایک تو مظفر گڑھ کے طالب علم ذوالقرنین بیچارے یہ سخت زخمی ہوئے، اور آنکھ کا ڈاکٹروں نے پہلے تو بول دیا کہ یہ گئی ضائع ہو گئی، پھر انہوں نے کچھ اس کی اب ریپیئرنگ کی ہے، امید دلائی ہے کہ 6 ہفتے کے بعد یہ اگر ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو جائے، اللہ چاہے تو صحیح ہو جائے، اللہ کرے گا تو صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اور دوسرے ایک طالب علم نارتھ کراچی کے سجاد، اور وہ ذوالقرنین، تو سجاد کے ہاتھ کے شاید ہاتھ ہی کے پنجے کا پاؤں کے پنجے، اور پنجہ لکھا تھا اس لیے وہ، تو پاؤں کے پنجے کو شدید صدمہ پہنچا، چوٹ آئی، تو کچھ حصہ اس کا ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے جدا کر دیا، اور باقی کچھ طلبا کو چھوٹی موٹی چوٹیں آئی، ان کو 2 کو ذرا زیادہ چوٹیں آئی. تو ہم دعا کر لیں گے، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کہ میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا اجر اپنے کرم کے شان شان ہم کو ملے، اور یہ سارا ثواب اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں یہ بھی اس کا ثواب، اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، محدثین، مفسرین، تمام بزرگان دین، کل مسلمات و مسلمین، کل مؤمنات و مؤمنین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، امام غزالی اعلی حضرت، صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً تحریک آزادی پاکستان کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور جنہوں نے بھی جو عاشقان رسول شہید ہوئے، اور جن عاشقان رسول نے اس کے لیے جد و جہد کی، ان سب کو اس کا ثواب پہنچے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، الہ العالمین ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم کو گناہوں سے آزادی دے دے. یا اللہ ہمیں برائیوں سے آزادی دے دے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز کو بھی کرپشن سے آزادی دے دے، رشوتوں سے آزادی دے دے، دھوکہ دہی سے، دہشت گردیوں سے، ڈکیتیوں سے، چوریوں سے ہم کو آزاد کر دے، سنتوں کا پابند کر دے، ہمارا بچہ نمازی ہو جائے، ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. میرے پروردگار ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا. یا اللہ، یہ بس کا جو حادثہ ہوا تھا پرسوں ہمارے مدنی قافلے والوں کا، الہ العالمین ان میں جو زخمی ہوئے، جو خوف و ہراس میں مبتلا ہوئے، خصوصاً ذوالقرنین اور سجاد، ان کو سبھی کو شفا عطا فرما، ان کے زخم دور ہو جائیں، زخم بھر جائیں، زخم مدینہ مل جائیں، ان کے درد ختم ہو جائیں، درد مدینہ سے مشرف ہو جائیں. ان سب کے سب کا سفر اور جتنے مدنی قافلے کے مسافر ہیں سبھی کا سفر قبول فرما, اور ہم سب کو بھی اے اللہ مدنی قافلوں کا مسافر بننے کی سعادت نصیب فرما. ہر مہینے تین دن مدنی قافلوں کا سفر کرنے کی تمام عاشقان رسول کو سعادت بخش دے. یا اللہ ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں, ہمارے قرضدار بارے قرض سے سبکدوش ہوں, الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوں, خوشحالیاں نصیب ہوں, الہ العالمین بے جا مقدمات سے آزادی ملے, جو مظلوم قیدی ہیں انہیں بھی آزادی ملے. پروردگار ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے, دنیا جان کے مسلمانوں کو مسلمان حقیقی مسلمان بن کر جینے کی سعادت بخش. ہر طرح کے کرپشن اور لوٹ مار اور ایزا رسانی اور دل آزاریوں سے محفوظ کر دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ہائے بدمست گناہ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم يا نبي صلى عليه يا